نویاں گلاں سماعت کرو گے. سبحان اللہ. میں موضوع تو پہلو جو ایتھے یہ مووی آ گئی اللہ رسول دے حکم دے نال بغاوت ہوئی ہوندی چھپ کے بنائی جا رہی انہاں نوں میں اینا ہی آکھاں گا کہ بے وقوف ہو میرے کو لکن دا کی فائدہ تانو جڑی ذات ویکھ دی پئی تانو پتہ نہیں کہ اونے تہاڈے نال کی کرنا میں تہاڈا کچھ نہیں کروں جہل کٹیو تانو سمجھ کدے نال مذاق کردے ہو پئے کدے غضب نو دعوت دے رہے کس دے حکم دی خلاف ورزی پر کردے میرا کوئی مسئلہ نہیں میں جدوں قلبی طور دے اوتے ذہنی طور دے اوتے اس تو مخالف ہاں اس تو ناراض ہاں اس تو نالاں ہاں میں نو مالک کائنات نہیں کو جا کے بے شک سبحان اللہ تو میرے تو ڈرن دا کوئی مقصد نہیں تھلے آ جاؤ تسی کئیاں تھاواں دے اوتے انج دیاں خباستاں ہویاں نے میرے نال لوگ کے کئیاں تھاواں تے بنائی گئی ہے او لوگ اپنی جزا پاؤن گے بس میں نہیں آکھاں مسلمان دا کام نہیں اللہ رسول دے حکم دے نال مذاق بس اس دا استخفاف ایمان والا کام نہیں سہ ملا ملوانڈے وچ لوا کے تے آندنے سامنے کرو وہ عالم نہیں وہ عالم نہیں وہ ہیں دکاندار سودے باز سٹے باز انہوں نے دین مقصد نہیں انہوں ظالمان پتہ ہوگی اس گل دا قسم خدا دی کر کے آنا کہ ساڈا تے لفظ لفظ محفوظ پہ ہوندا ہے جو بولنے آپ ہے جو کرنے آپ ہے تو وہ کیوں آکھن فلانے آئین کرو ایتھے رکھ وہ ہیں موت دے کھو دے خسرے جی میں خسریاں دے اوتے رپیے سٹی رکھو تو نچ دے رہن رپیے باندھ تو نچنا باندھ تو سیو نا مقررہ نو ازما کے ویکھو روپیے سٹتے رہو گے بولتے رہن گے روپیے مک گئے آخر دعوا نہ چل گڈی کاٹو چھڑی کاٹو اتنے 15,000 رکھو نہیں تو نوٹس آ جائے آ میرے کول تہاڈے محل سی تے پرا عمر کھچی تے نال او کیڑی جگہ نہیں پرا اتے بھی وہ کھچی رہندے نے اتوں کے سنگھی میرے کو آئے نے ایس ڈی میں انہوں نے تاریخ دے جلسہ تاریخ دے اصا ایک مقرر بلا بیٹھے ہاں ادھر باہروں بڑا سریلا ہے تو سمجھ گیا ہو گئے گڈی اپنی کا ہوں کلاشن کوف نال ہوں پیسے بھی 15,000 اس آخیا ابھی لوگوں دتا ہے 15,000 پہ ہوا سی تو انہیں 11,000 دتا انہیں آخیا اتنے پورے کرو نہیں تو جاندیا پرچا کراوا گا اللہ اکبر میں سنڈا ویچی کھڑا پیسے پورا کرو یہ سنڈے کٹے ویچن والے نے عالم نہیں نہ انہوں نے علم دا پتا ہے نہ انہوں نے کسی شہ دا پتا اللہ اکبر و کبیرہ سجڑو انیا انیرے چور رکھوالے نے چور رکھوالے نے ادھر سیٹی مار دینے ادھر جگہ لٹ لیں ادھر سیٹی مار کے نہ پرلے پاس جگہ لٹ لیں آپ ہی آلہ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ سچ فرما گئے سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والو جاگتے رہیو سونے والو جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے ایک جنگل سونے کوئی وچ وسو نہیں لگتی نریاں بلاون رات اتوں اندھیری اتوں بدلی بھی کالی کالا بدل چھایا انہیر کٹھے ہو گئے اور سونے والا جاگی اتلی مصیبت آئی تو چور رکھوالے حاکم چور مذہبی ٹھیکیدار چور سرمایہ دار چور سادہ مسلمان وچ پھسیا پیا ہے خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ سلطانی بھی ایاری ہے درویشی بھی ایاری راتی میری تقریر سی لالا موسیٰ اتھے ٹل لایا ہے ملونڈیاں ان دی تقریر نہ ہو کراون والے چھوڑ جڑے سدھے سن کوئی وچ کالجی سن بہتے کالجی سن وہ کراون والے وہ بچارے جڑے غلطی نال پھسے پھرتے نے پر انہاں وچ اللہ تعالیٰ جوہر رکھیا ہے تے اخبار والے اتھے منڈے تے سارے کٹھے ہو کے انہاں آخیا اساں کراونا ہی کراونا ہے جناب جس ملا مخالفت کیتی اس عیب کی لایا انہوں نہیں آن دینا اس واسطے جو وہ سدھیاں کرتا ہے سدھیاں بنتا ہے تے بڑی تھڈو نہیں دیندا کون بیٹھا میں کیا بہت اچھے جرم لان دا سواد پہ آیا مزہ آ گیا مجرم بنان دا اللہ شاءاللہ ایویں ہی مجرم رکھے سدھیاں ہی آندے رہیے تے نہ ویکھی اگوں کون بیٹھا قولو قولن سدیدا اللہ فرماتا ہے سیدھی بات کہو یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم سدھی گل کرو اللہ تواڈے عمل وی اصلاح والے کر دے تواڈے عمل وی صحیح کر دے گا چنگے کر دے گا تے تواڈے گناہ وی بخش چھوڑے گا ایک سدھا آکھن دا فیض ویکھ کے تے اللہ تعالی دے فضل و کرم نال کیتی اتھے سدھی جڑی گل مولا تعالی دینی سی بیان کیتی شہر فتح ہو گیا جڑے مخالف کئی وہ بھی انہاں آکھیا ہوا نا مراد ہے میں روکی کھڑے سن کمال ہے میں تے ایک بندے جڑا سی نا جی وہ نوجوان انہاں دے کوئی برا انگلینڈ رہندے سن کتے میں گیا وا تو انہاں آکھیا ہے چشتیا تیرے خلاف بڑا کچھ سنیا سی پہلی گل اج تینوں ویکھیا ہے نا تیرے سر دی پگ ویکھی ہے ساڈا وہ جو کچھ غلط ذہن بنیا ہوا سی نا وہ ادھے نالوں چوکھا تے سانوں ویندے تسلی ہو گئی ختم ہو گئی گھر دے سجڑوں ایسے حالات ظلمت کدے دے اندر صحیح گل کرنی اوکھی تے بڑی لیکن کرن نالوں میرے نزدیک سننی بھی بڑی اوکھی سبحان اللہ میں سمجھنا جڑا بندہ دین ایمان دی سچی گل جڑی اندے اپنے خلاف جاندی ہے سن کے تے خوش ہوئے نا وہ ادھا ولی ایمان اے نفس مارا نہ لے جانا یہ کوئی چھوٹی معمولی شاہ نہیں بیجو کی کر دے پھر دیو بہجو بہجو رام نال. یہ میری ابتدائی تمہید سی. اس دے نال میں ایک گل یہ بھی کرنا کہ میں نہ کسے فرقے دے خلاف خاص بولنا ہوندا ہے نہ کسی فرقی دے خلاف. میں فرقے فرقی تے نہیں چڑھتا. میں بولنا ہوندا ہے جامع کفر تے برائی دے خلاف. اندر جڑے بد مذہب ہیں وہ تے پہلے نمبر تے وچ آ جاندے ہیں. تے جڑے باقی گمراہ ہوئے پھردے نے ساڈے وہ بھی وچ آ جاندے ہیں. کیونکہ فرقے فرقی دے خلاف بولنا جڑا ہے نا خالی یہ دین نہیں آکھیا گیا. تے نہ اس نال مشکلات آدیاں, نہ اس نال فائدہ ادا ہوتا دین دا, نہ وہ دین دا فرض ادا نہیں ہوتا. انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کسی خاص فرقے تے جماعت کے خلاف نہیں سن بول رہے. وہ آدھے سن تے کفر تے برائی کے خلاف بولتے سن. وہ کافر تے برے آپ آ جاتے سن. وہ سارے کے خلاف گل ہو جاتی. جڑا انبیاء علیہ السلام دے منبر دا وارث بنے وہ بھی یہ فرض بنتا. ہوں میں مثال دینا, اگر وہابی مولوی یہ آکھے کہ جن دربار سے رنا گھلتے ہیں وہ بےغیرت ہیں, ان دی عوام یہ گل سنے گی انہوں داد دے گی, خوش ہون گے, پیسے بھی دین گے, خدمت بھی کرن گے, نعرے بھی مارن گے. کیوں؟ اس واسطے انہوں نے پتا ہے یہ کچھ سانو تھوڑا پیاک دے. یہ نہروں پار والی برادری پہ لگا کھڑا. تے جے وہابی اینی گل چک کرے تو جڑے بازاراں وچ دفتراں وچ تے عورتاں نو سکولاں وچ گھل دے نے او بے غیرت نے. تے ہن اوندے نال کی ہونا؟ چل چل مول جی, چل چل چل چھٹی کر. شاہ ایمان نال دسو میں آیا کہ نہیں؟ اچھا پہلو بولدا سی فرقے دے خلاف, چنگا بھی سی تو روپیے بھی لگتا سی. ہوں انہیں گل کی سیدھی, پہلے کی ڈنگی موڑ کٹ کے تو پار والی بستی تو کنی دی سی. ہوں وہ ٹر پیا سیدھا سیدھا تو بچے بھابی بھی آ گئے. ہوں جب بھابی آئے چل تانو بغیر بنا جانا ایویں نہیں. سارا بریل بھی بول بھی بولے جڑے یارویں شریف کی کھیر نہیں کھاندے بےمان نے. یارویں شریف کی کھیر نہ کھان والا بےمان ہے. ہوں سارے نعرے مارن گے, روپیے کٹن گے, ہاتھ چمن گے, وسن کے کھد کے موڑا کی. کیوں؟ انہوں نے پتا ہے یہ دریاؤں پار والوں کو لگا کھڑا. اساں تے وہ برادری بیٹھے ہاں جڑے یاری شریف دی کھیر دی دیگ کئی بار لڑ لڑ کے ڈگ پہ ہیں. سانو تے آپ ایمان والا آخی جانا ہے, بےمان کدو کہ جی ہوں وہ اینی گل آکھے اور میاں رنا دی کمائی کھان والے, سود کھان والے, حرام کھان والے, یہ بے غیرت نے, بےمان نے, ہوں کی جواب ملنا ہے؟ بہودا مول بھی مت لگا بولن کا پتا ہی کون یہ بولی دا چکل جا زمانہ کتنے جان دیا ہے ہالے پرانی گلیں کر دیا ہے. ایمان نال دسو جی بدھو جہ مول بھی نمبر سنبھال لے میرے پتا یہاں ہوتا کون گل کرنی کی ہوتی ہے اتنے نمبر دے بہ کے ایویں بھائی جان گے بغیر بنائی جان دے کلانا کرائی جان دے آرام رکھاؤ تین پتا زمانہ کتنے جان دیا ہے. یہ ہے فرقے کے خلاف بولنا, یہ ہے مذہب کی گل کرنا. سجنوں سیدھی گل یہ ہے کہ جیڑی کفر تے برائی دے خلاف ہوئے ان دے وچ پھر نہ اپنے دی رعایت ہوندی ہے نہ دوسرے دی رعایت ہوندی ہے سمجھ آئی نے وراثت نبیاں دی اے ہوئی ہے اے ہوئی وراثت ہے اس واسطے اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم دے نال ناچیز اے ہوئی کام کرتا ہے کہ مذہب تے دین بیان کرتا ہے فرقے نو لے کے شروع تو اخیر تک انہیں آخیا کتنے لکھے میں آخیا اتنے لکھے انہیں آخیا کڈ ختم میں آخیا آپ میرے کو تکلیف نہیں آئی میں نے تو جڑا ہوں چٹیاں لکھے ختم دس کتنے لکھے میں انہوں ہاتھ سے جوڑ جی ہالے تک تیرا ختم نہیں ختم ہویا تو میں معاف مانگا دین ایمان قوم عزت آزادی ہر شے ختم ہو گئی ہے تیرا ختم نہیں ختم ہویا تے شالا مونج کٹی چی تو کسے ہور مولوی دی جڑ پٹ میں تھوڑا وا سمجھ آ گئی میرے کول تے ایویں ای ہوئی مسئلے ای ہوئی سدھے سادے مسئلے سنن واسطے اے دنیا ہوندی آئے بیٹھے نے سردی دا موسم ہے اس دے باوجود اللہ تعالی دے فضل و کرم دے نال راتی وی 40-40 کلومیٹر تو 30 کلومیٹر تو دنیا آئی ہے سنن واسطے ہن وی پتہ نہیں کتھوں کتھوں آئے بیٹھے نے ہے جی ماہر اس واسطے کہ اے پتہ لگدا ہے جو اے لوگ سرک دے پیاس کرن سبحان اللہ سبحان اللہ میرے پاک محبوب دی امت جیڑی ہے نا اے ساری دی ساری گندا انڈا نہیں بن سکدی ہاں ضرور میرے رنگے گندے انڈے ہیں لیکن سارے گندے انڈے نہیں بن سکدے اس واسطے کہ سجنا انہاں دے اوپر نگاہ مصطفیٰ دی ضرور رہندی سارے گندے انڈے نہیں بن سکتے نگاہ مصطفیٰ دے وچ میں بزرگ لوگ فرماندے نے کچھی انڈا دے کے ریت دبدی لگی پھردی ہوندی جتھے مردی وہ پھر اپنی نگاہ رکھدی ہے اس انڈے دے اوپر تے اس نگاہ دی تپش نال اللہ بچہ اوندے بنا چھڑدا ہے جے وہ نگاہ اپنی توجہ ہٹاوے نا کچھی تو انڈا ہوندا خراب ہو جاندا ہے بال نہیں بندا وہ جتھے مردی اے حیات الحیوان ہے امام دمیری رضی اللہ تعالی عنہ امام دمیری رحمت اللہ علیہ سرکار نے لکھا حیات الحیوان کتاب وچ تے تے بابا ایک جانور ہے رب سنے صفت رکھی ہے ہیں کیا مثال دیں اللہ دے محبوب نے بس میں آکھاں قسم خدا دی جس دے دل تو مصطفیٰ نگاہ ہٹا لئیے نا سمجھو دے دوویں جہان برباد ہو جائے ختم ہے وہ گندا انڈا بن گیا ہے نہ ادے جو گئے نہ گاہ جو گئے یہ جو کچھ کسے وچ رتی ایمان دی کھڑی ہوئی نا کہ اونا اونا فیض نگاہ نبوت دی سبحان اللہ میں اونا کتیاں تے حیران ہاں جڑے سور لانتی چوڑے چمار کمینے آندے نے نبی مر کر مٹی میں مل گئے میں کیا لانتیا اے تو جڑی بک ماری جانا ہے نا تو اپنے دل دی حالت بیان کیا کرنا ہے تیرا دل دا حال جو مردہ ہے بھائی مانا کا بھوکنا ہے جی میرے نبی تو پوچھے نا وہ اگر نبی زندہ ہے کیوں وہ اگر نبی تو زندہ ہے نبی زندہ ہے ایمان ایمان ہوگی تو نبی نو مردہ سمجھ لاکھ دلانا تے ہو جا شعور تے میں نے آج بندے فون کیتا موزہ محمد شاہ کو ناشتر نام دا لڑکا سی اس میرے کو پچھلا جمعہ پڑیا اتلا اور اس آخیا جی اتنے ایک دیوبندی نے آخیا ہے کہ نبی جڑے نا قبر چ وہ مر کر وہ بس مٹی نے کچھ بھی نہیں ہو یا گستاخیاں ہوں خیر ہے توبہ توبہ جدو تعلیم یہود و نصارا دی کھڑیے جڑے سب تو وڈے توہین کرن والے سید الانبیاء دے دشمن نے انہاں دے کنے گستاخ رنگوں تیار کرنے نے کنے لانتی بنا چھڑنے نے ہاں جی مقام مصطفیٰ نو او بندہ پشاند ہے جنہیں تعلیم مصطفیٰ نو حاصل کیتا ہو سجنا اللہ دا کوئی ولی اونا چیر ولی بنے ہی نہیں جنہ چیر اس نے اے عقیدہ رکھیا نہیں کہ نبی سونا زندہ ہے اس سونے دی نگاہ دے نال میں زندہ ہاں ان دے فیض نال کائنات زندہ ہے ہاں او ولایت او ایمان نہیں لے سکتا اس تو بار ایمان ہے ہی تا کر کے ساڈا شہباز قلندر فقیر اللہ دا فرماندا ہے ہم حاضری او ناظری در جملہ کائنات ہم حاضری او ناظری در جملہ کائنات انوار ذات عز و علا باغدا نما عرض کر دے نے یا رسول اللہ تساں ساری کائنات تے حاضر وی ہو تے ناظر وی تے کیندا شعر ہے پتہ ہی اے شہباز کلندر دا کلام ہے ہاں جی میرے کول اللہ تعالی دے فضل و کرم نال امام بری سرکار ہاں انہاں دا پورا ایک دیوان ہے ایڈا سارا فارسی وچ جس وچ انہاں حقائق معرف بیان فرمائے نے شریعت بیان فرمائی ہے آ جڑے شہباز کلندر نے انہاں دا ایک پورا دیوان ہے فارسی دے اندر ہاں اس دیوان دا اے شعر ہے یا رسول اللہ تساں ساری کائنات وچ حاضر وی ہو ناظر وی ہو تے ہن ساری کائنات وچ حاضر ناظر ہون والے حبیبا اس عثمان مروندی تے نگاہ فرما جو جہدے نال مینوں اللہ دے ذات دے انوار نظر آ جاون یہ دا مطلب ہے جنوں رب دی ذات دے انوار کوئی نور نہ انوار نظر آوندے نے نا او نگاہ رسالت دے نال ہی ہوندے نے اونج نہیں ہوندے سمجھ آئی کہ نہیں خیر دوستو علم دے متعلق چند گلاں تم سنانا جو میں باہر اس بھی تلخیص ہے عین العلم اس دا خلاصہ ایک امام نے احیاء العلوم امام غزالی دی کتاب دا خلاصہ ایک بزرگ نے ایک امام نے کڈیا ہے عین العلم اس دا نام رکھا ہے وہ سارا سمندر کھل رہا ہویا اس بابے نے اینے سارے کتاب بنا کے کوزے چمن کیتا ہے اس کتاب عین العلم دیاں پھر دو شرح لکھیاں گئیاں مشہور جیڑیاں چھپیاں پھر دیاں ایک ہے ملا علی قاری رحمہ اللہ الباری محدث دی دوسری ہے امام نجم الدین دی نجم العلم اس کا نام ہے اے میرے کول سامنے موجود نے یہ تین کتاباں انہاں دے وچوں ہی تانوں چند گلاں سناواں گا کہ سجڑو علم جڑا اللہ رسول دی بارگاہ وچ علم شمار ہوندا ہے جس دیاں فضیلتاں شریعت دی زبان نے کیتیاں نے جیڑیاں شان حدیث قرآن نے بیان فرمائیاں نے علم اونوں آکھیا جاندا ہے کہ او علم دو قسم ایک علم مکاشفہ ایک علم معاملہ علم مکاشفہ او اللہ تعالی دا او نور ہوندا ہے جڑا شریعت دے مطہرہ دے تے عمل کرن دے نال اکثر زیادہ تر بندے دے دل وچ آندا ہے اس نور دے نال اللہ تعالی دے ذات صفات تے ادھے غیبی چیزاں دے او انوار کیندے دے بندے دے تے جڑے پہلو کبھی اس دکھے دکھے سنے نہیں دتی سبحان اللہ علم اندنی کشفی علم علم مکاشفہ مکاشفہ دا علم اے اللہ تعالیٰ دا خاص نور ہندہ ہے کل اکثر شریعت کے عمل کرنا نور ہندہ ہے کہ کدھی کدھی رب سونے دی اپنی طرفوں کھچ خاص ایک جذبہ قوی اللہ تعالیٰ بندے دے دل پہ فرماندا ہے وہ کھچ دے پاندا ہے اس دے نال دل دے کھچیندا ہے تے سچدا نور دا تجلی او رب وحدہ الا شریک مولا مولا اہم فضل نے کرا سکتا ہے کہ اس دے وچ خاص سجدا دے وچ بنے نہیں سبحان اللہ لیکن زیادہ نہیں یہ تھوڑے ہیں سوا لاکھ نبی ایویں لگ دے اللہ دے سوا لاکھ نبی شریعت دے عمل دی وجہ نال دل منور تے روشن نہیں کر دے او جلدی لے کے آوے سبحان اللہ توجہ نہیں فرمائی نے گل تے توجہ نال بول سبحان اللہ اے غلط فہمی ہو گئی اس بندے دی جیڑا سمجھے جو اللہ تعالیٰ دے نبیاں نو جیڑا دلوں روشنی ہندی ہے تے او غیب ویکھدے نے تے اللہ تعالیٰ دے ذات صفات نو جاندے نے تے او غیب دے جنت تے اگلے جہان دے نظارے کردے نے تے انہاں نو کسے شریعت دے عمل دی وجہ نال دولت نصیب ہندی ہے نا نبیاں نو اے دولت محض اللہ تعالیٰ دی عطا تو رب سونے دی طرفوں کھٹ دے نال مل دیئے تا کر کے رب دا نبی جنتے ہوئے پھر روشن لے کے آئے گا جڑا اللہ دا ولی ساری زندگی شریعت پہ چل کے منتا کر کے ہی پا لگا توجہ نال بولو سبحان اللہ گلہ بڑیاں بعید میں میرا کوئی میں جدو آ رہا تھا تو کوئی موضوع ذہنت نہیں سے کیڑا بیان کرانا اتھے بیٹھ رہا گیا تو دیکھا تو مدرسہ ہے تو مدرسے دی نسبت علم نالوں دی تو میں آکھا بھی ایک علم دی گل او سامنے کتاب کھولی رب دے لا کے آیا تھا او کھولی تو اگے اوہی امام غزالی رحمت اللہ علیہ دی ساری بحث سامنے کھولی او تو آنے ہوں گا خلاصہ تو میں چھوڑ دینا میں نے رب سمجھایا تھا سمجھا دینا توجہ نال بولو سبحان اللہ تو سجڑے ہو کچھ لوگ نبیاں تو علاوہ انہیں جو ولی روحوں دے ہیں جو جنہ نے رب وحدہ اولا شریف مولا اوہی اپنی کھچت اپنی عطا خاص دینا بغیر شریعت دے عمل تو اوہ دل روشن کرنا لا مقام دے چھڑ دے ہاں جی اوہ غیب عالم غیب دے نمائے عالم ملکوت تے تجلے اوہ ویکھنے میں جنت تے اگلے جہان دے نظارے ویکھنے میں تے اے ہندی صرف عطا ہے بعد تو شریعت تے ضرور چل دے نے لیکن ابتداء رب سنا انہاں نو اے دولت بغیر کسے مجاہد تم بغیر کسے محنت تم عطا کر سبحان اللہ لیکن اے وی نبیاں تے نبیاں پاکاں نبیاں پاکاں جو ذرافت وچ اللہ تعالی انہاں دے تے کرم کردا ہے اے ہندے تھوڑے تو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی مثال انہوں نے بنا کر رکھنا ہے میں مثال دینا اللہ تعالیٰ کے قرآن سے دے سورا ذرا بولے تو سبحان اللہ سب کے جانا رب وحدہ اللہ شریف مولا جل جلالہ ملو انہاں جادوگراں دی گل کیتی قرآن مجید دے اندر جنہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نال مقابلہ کرنا سی فرعون نے سدے سن ہر علاقے وچوں بڑے بڑے جادوگر آئے سن تے موسیٰ علیہ السلام دا مقابلہ ہونا انہاں کول ایک ادب ہویا سی توجہ ایک ادب ہویا سی حضرت موسیٰ علیہ السلام نو پہلو پوچھ بیٹھے جو تساں وار پہلو کرنا ہے یا اساں کریے یہ ادب ہویا ہے رب وحدہ لا شریک مولا سونے نے قرآن فرماندا ہے قرآن فرماندا ہے اللہ وحدہ لا شریک مولا نے انہاں جادوگراں نوں ایہو جا فیض عطا فرمایا ہو جو سجدے وچ رب سونے نے کھچ کے آپ کر سکتے سبحان اللہ سبحان اللہ توجہ نال بول سبحان اللہ اے نہیں آیا جو اپنے آپ ڈگے سجدے وچ رب وحدہ لا شریک مولا دسیا انہاں نوں اساں ہی پایا سی سجدے وچ اس ادب دی وجہ دے نال ایک ادب ہویا نبی دا ہن انہاں نوں پتہ تے نہیں سی نبی اے آندے نے جناب پہلو وار کرو گے یا اساں کریے آپ نے فرمایا تساں پہلو وار کرو بس ایک پوچھ بیٹھے ادب ہوئے رب وحدہ لا شریک مولا ایہو جا کرم فرمایا جو سجدے وچ رب سونے آپ ہی فرشتیاں نوں کم فرمایا سکو ادھروں سجدے وچ ڈگے نے بس اتنا وقت گزریا وے توجہ اتنا وقت گزریا وے کوئی حال شریعت پڑھی نہیں کوئی سمجھی نہیں کوئی پتہ نہیں موسیٰ علیہ السلام دے کول بیندے شریعت دا پتہ لگدا بس این کم ہو جائے رب وحدہ لا شریک مولا نے این انہاں دا سینہ روشن کر دیتا ہے این روشن کر دیتا جو ادھر فرعون تے فرعون دی ساری فوج تے قوم او ویکھ دیے میدان دے اندر نہیں تے سانو تے ویکھ رہے نے رب سنے انہاں دی اکھ سنے این تک کھولی اے او ادھر میدان وچ کھلوتے نے بظاہر اکھاں فرعون دی قوم کلائی کھلے نے پر اندر دے نال اوتھے کھلوتے جنت دے نظارے کر رہے سن تا کر کے جدو فرعون آکھدا وے لگدا ہے تہاڈا اے وڈا جادوگر سی ماذ اللہ تساں تاں نالے دے ٹر پے جے تساں مینوں نہیں پچھیا ہن کہن لگا میں تانوں سولیاں تے ٹنگاں گا مخالف سمت تو تہاڈے ہتھ پیر کٹاں گا انہاں دو کی جواب دتا او اندے نے جو چاہے کر اساں اپنے مولا نوں من بیٹھے بزرگاں تفسیراں وچ لکھیا ہے رب وحدہ لا شریک مولا نے اس لئے انہاں دے دل دے اوپر خاص اپنا تجلی اندا فرمایا ان کھچ پائی ہے جو انہاں جادوگراں نوں اللہ سونے نے اندروں روشنی دتی تے غائب دا جہان آخرت دا دکھا دتا جب انہاں نوں جنت اپنی جنت دے نظارے نظر آئے نے اپنے دل دے نال دل والی اکھ دے نال اللہ وحدہ لا شریک مولا سونے تے یقین ان قائم ہو گیا انہاں دا جنت قائم ہو گیا اے سولی تے پلٹ کاندا ہے ہاتھ پیر مخالف سن تے پمن دا بٹ جاوے لیکن اللہ سونے دے عاشق دیوانے جڑے نہ رب سونے دی عطا خاص نال اون من بیٹھے نہیں او پھر دے نہیں مکر دے نہیں پرواہ نہیں کیتی رب وحدہ لا شریک مولا دے دین ایمان دے تے فرشاں تے جان دتی اے ماسا وی پھرے نہیں سبحان اللہ ہن سجنا یار ایدر ریس پر تازہ تازہ ایمان ہو گئے تو چاٹو چا بندہ ارسا تو ساتھ ساتھ ستر ستر سال آلے مسلمان سوٹا وی کھیو تو جی جی سال مر جنیا ہے کار لینیا ہاں ہے سچی بول سوٹا وی کھیو نا پول سبا وہ سال مر جنیا ہے کار لینیا ہے تو جال کے لیتے سان کر کمال وہ ساتھ سال آلے دا ایمان انجو جھاکتے چاکتے دی دیرے آنکھ چمکتے دی دیرے ایمان آیا تو یقین اتھے اتر گیا ہے جو بات کھاتے آنکھے اور میں مخالف سن تو ہاتھ پیر گھڑا گا پہلے ادروں گا دو پھر ادروں گا دو پھر ادروں گا دو پھر ادروں گا دو عذیت ایک گیا آنا پھر تو آنو سولی سے لگتا ہوں گا انا کہا جو مرضی کرنے ہی کار ازا تو بات مان بیٹھا سونے وہ جھلے آنکھ تیرا میرا ستھاں تے سترہ میں چپتے نہیں اپڑیا اونا دا چاکے چپر گیا تو اصل راز ہو سی جو درو کھیت جو پئیے تو رب وحدہ حولا شریک مولا نے دل لاری اکھ چا کھولی نا حال شریعت دے چلنا نصیب ہویا ہے نا شریعت نو سمجھنا نصیب ہویا ہے اے اس مالک دا اختیار تے مرد یہ وہ جنوں چاہنا چون لما آخر چاٹو کرسن چاٹ گزریا ولی بنا دکھا میرا توجہ نال بولو سبحان اللہ سبحان اللہ اے صدقے جاواں اللہ تعالی نے انہاں نو اے دولت کسے عمل دی جزا دے طور تے نہیں دتی توجہ نہیں فرمائی نے سبحان اللہ یار کئی اللہ دے ولی تساں سن دیو جی جم دے ولی گزرتا ہے بابا فرید سرکار پیدا ہوئے جی پیدا ہوندیا سرکار ہو رہا پیدا ہوئے نے تے جناب رمضان دا ادھروں چن چڑھنا سی تے جناب لوکاں کرولا پے گیا بچن چڑیا کہ نہیں تے بھئی اماں پاک آپ سرکار دی فرمایا اے کوٹھوال شریف ملتان دے نال اوتھے آپ سرکار پہلے رنگے دے سن تے انہاں فرمایا اور روز رمضان ہو گیا جے میرے پتر اج دودھ نہیں پیتا نہ اے دس دے سانو تے اڈی اڈی موٹیاں اکھاں تے چھ چھ فٹ تے قد والے ویکھ ویکھ مر جائیے تے کئی واراں چن نہیں لگدا تو تا تو اختلاف کی تکھرے میں کوئی اندر ہے کوئی اندر نہیں تو انہوں کہاں دکھایا ہے وہ کوٹھے تے چڑھ کے بابے فرید دیکھا دی اوتے اما جی قبلہ دی گود دے سے اوتے اما جی قبلہ دی گود پاک کیری خیر سجنا او بابے سونے دی اکھ مبارک دل آئی جمدیاں کیونکہ ولی سن یعنی کشف دا او علم علم المکاشف او رب سونے دل ابتدا تو رکھنا ہے عزیز رکھے ہو اگر سی تو میرا مصطفیٰ کریم او رب وحدہ لا شریک مولا دے نبی اے اللہ تعالیٰ جڑا فیض انہ تے کردا ہے نا انہ دے وچ آن والے امتی جڑے ہوندے نے نا انہ دے وچ وی اوہی فیض دا تھوڑا تھوڑا حصہ رکھ سکدا ہے کیوں رکھ سکدا ہے تاکہ مثال بنی رہے کہ مرو ویکھو تے صحیح او جنہ دے امتی ان اکھ رکھدے نے نبی کی اکھ رکھدا ہوگا جب دے توجہ نہیں فرمائی یا سبحان اللہ ہاں صدقے جاواں تاں کر کے بزرگ فرماندے نے اپنے آپ تے اللہ دے بندیاں نوں قیاس نہیں کرنا چاہیے ہاں جو لکھن وچ شیر تے شیر اکو جائے نے تے شیر بندے پھاڑدا ہے شیر بندے بناندا ہے ایویں تے شیر کیوں آندے ہو دودھ نوں غرے کھجنا اے ہے علم المکاشفہ اے اصل مقصود ہے اے ہوئی چانن تے نور دل والا دل دی اکھ والا اچھا اور اللہ تعالی نے دل تے اکھ ضرور رکھی ہے سبحان اللہ ہاں میں ثابت کرنا بندے سو جاندے ہیں سو دے سویرے اٹھ دے نے تے اندے نے یار رات نہیں ویکھیا وہ مرے ہیں تو ستا سن اکھ بند سی ویکھ کتھے ہوئی کوئی اندا جی میں مدینہ شریف یاد کر دوں روح میرے ورگی ہوئے تو اندر رات میں فلم پہنے سے میرا مطلب ہے روح دا فرق ہے جی بلیت روح تو چنگی روح ہون او ویکھ گیا پیا سویرے آنڈا میں ویکھے ہوئے مرے کادنا ویکھے ہوئے اب کھا کے باندھ میں کادنا ویکھے ہوئے یہ دا مطلب ہے اکھاں ہور بھی ہیں ہاں ہور ہیں پر او اس لئے کھل دیا نہیں جیسے آ باندھ ہوئے تو مر کئی خوش نصیب ایسے ہوں نے اللہ تعالیٰ اونا دیا اے بھی کھولی رکھ دیا تو اندر بھی کھول دیا چلو بھائی جانا رہے دیو رہے دیو توجہ نہیں فرمائی نہیں ہاں فجرہ اللہ وحدہ ہو لا شریک مولا اپنے فقیران دے آنکھ دل وہ دل دی آنکھ تو دل دے کامی کھول سکتا ہے اون دے نالی سن دے نہیں اون دے نالی سن دے نہیں پر عام اتے اللہ دا ولی اتلی آنکھ جو رہی ہے عام فضول استعمال نہیں کرتا تو دل والی کتوں کرے گا ہاں او پھر جس لے چاہے تو توجہ کرے کان کرے کہ میں نو او دیکھاں تو پھر او توجہ کردا تو پھر کسے دے او آون والے سات سات بال ویکھ لیندا پر گل ہوندی ہوندی توجہ کیونکہ اونے ویکھنا اے باہر والی اکھ او اینو نہیں ایویں ویندا اندر والی قیمتی اکھ نو اوے ویکھے تھے تو فلانے نے کھوتا کتے فلانے نے کتی دواسی ہے کتے انہیں اندر بھی آکھ اس راستے نہیں بنوائی ہوں گی جو کسی کے کتی کھوتے بند رہے ہاں تو پھر جو کوئی آ جائے تو پھر یاد سے کرے تو پھر اپنی توجہ آکھ آئی تو غیب دے جہان تو نور دے جہان تو اللہ دے ذات صفات دے تجلیات تو ہٹا کے تو پھر لا چھڑ دا اس پاس ہے پھر آن دا ہاں جا بار گوا چھو جی گوا چھو ران گوا چھو جی گوا چھو آئی تھا چل چل چل تو کی کر دا او ہی توجہ اپنی گو بکر سر دا غیب کھل کے سامنے ہوں دا میرے پیر پتھان سرکار دا کون سا ہے آپ دی گل مشہور ہے سکھ آیا دونے اکھے میرے ران گوی چک کے لیا گا پتہ نہیں لگنا کدھر گئی آپ نے فرمایا میرا بلہ کھڑا ہوں گوشت پا انہیں بلے نے گوشت پایا پہلے کوئی بچارہ پریشان ہوا تھا کہ میں نے رنگ لیا ہوا اندر بلے نے گوشت پایا کہ توک بن گیا تو کیوں انہیں دو آج کی مناسبت ہے آپس بھی پر خیر انہیں آکھا تھا کہ لوگ یہ سکھ بڑا ہے نا کافی ہندو تو سکھ یہودی نام مراد ولیاں دا باہر رکھ دا تو ہندو تو سکھ یہ دو کافر ہو جانے پھر بھی انہیں عدد ہوں گا ولیاں دا پھر بھی عدد کر دے گی ہاں حالے بھی سادے بزرگان دے دربارہ میں کانڈ نہیں کر دے آپ انڈیا آکے دیکھو نمبر ہاں جی اے یہودی نصارا تو انہاں دے تعلیم یافتہ بے ایمان نے جڑے تھڈے مسیح کہیں سچے ہوندے نے دربار وچ سچے ہوندے ہاں تو وہ قبلہ انہیں پایا گوشت بلا باہر نکلا بس باہر نکلا تھوڑی دیر کے بعد اندر آیا تو منہ نو آٹا لگا اینا سارا رن بو ہے اس نے پوچھا کتنے سا انہیں آخیا بڑی دور کوئی دریا پار تھا یہ بلا آیا میں آٹا پہ گنڈی سا دشمن جڑے لے گئے تھے انہوں نے گھر یہ بلا آیا اس آٹے منہ پار مارا میں اندر پیچھے نفل لگی ہوں تو پیا کرتی یہ جس نگاہ اپنی توجہ کر دینا اس پاس اس ہاں ورنہ وہ اپنے یار کے پگلے ماہ رنگوں ادھر ادھر ویکن کی لوڑ ہی نہیں ہوتی ہاں جی کسی بھی کتی کھوتی کا کوئی خیال مو نہیں رکھتے سمجھ آئی نہیں جہے بے وقوف جاہل نہ مراد اللہ کے آمنے الگ والی علم کو نہیں فلانا فلانا کام ہوگا انہوں علم وہ جہلان پتہ نہیں مرو وہ توجہ اس لیے نہیں کرتے اس پاس وہ اپنے رب سونے کے دل بچ مطلب ہوں وہ انوار وہ علم اور سنو جڑا یہ علم ہے نا پھر یہ ہے اصل وہ جہلان پتہ نہیں مرو وہ توجہ اس لیے نہیں کرتے اس پاس وہ اپنے رب سونے کے دل بچ مطلب ہوں وہ انوار وہ علم اور سنو جڑا یہ علم ہے نا پھر یہ ہے اصل مقصود اصل مقصود تو جی نا آتے ہیں مکھن ہوئے سارا دکھ دل ایسا ہے کہ یہ ہمیشہ فضول استعمال نہیں کرتا تو دل والی کتوں کرے گا ہاں وہ پھر جس ویلے چاہے تو توجہ کرے دھیان کرے کہ میں وہ دیکھا تو پھر وہ توجہ کرتا تو پھر کسی دے وہ آن والے سات سات بال ویخ لینا گل ہوں توجہ دی کیونکہ انہیں دیکھو نا یہ باہر والی اکھ وہ یہ نہیں ہوں اندر والی قیمتی اکھ میں دیکھی اتنے تو فلاں میرا کھوتا کتنے فلاں نے کتی گواچی ہے کتنے انہیں اندر دی اکھ اس واسطے نہیں بنوائی ہوں جو کسی کے کتی کھوتے بند رہے ہاں تو پھر جی کوئی آ جائے تو پھر یاد چک کرے وہ پھر اپنی اور توجہ اکھ آئی وہ غیب دے جہان تو نور دے جہان تو اللہ دے ذات صفات دے تجلیات تو ہٹا کے تو پھر وہ لا چھک دا اس پاس وہ پھر آدھا ہاں جا بال گواچی ہو جی گواچی ران گواچی جی گواچی آئی سن چل چل چل وہ کی کرتا ہے وہی توجہ اپنی جو کر سکتا ہے غیب کھول کے سامنے ہوتا ہے میرے پیر پٹھان سرکار سر آپ کی گل مشہور ہے سکھ آیا تو انہیں آخر میری رنگ بھی چک لے گئے پتہ نہیں پہ لگتا کدھر گئی آپ نے فرمایا میرا بلا کھڑائی انہیں گوشت پا انہیں بلے نے گوشت پایا پہلے تو بچارا پریشان ہوا تھا کہ میں انہیں رنگ لیا ہوں بلے نے گوشت پا کہ تک بنتا یہاں دونوں کی مناسبت ہے آپس کی پر خیر انہیں آخیا فقیر لوگ سکھ بڑا جو ہے کافی ہندو تو سکھ یہودی نام مراد ولیاں کا وائر رکھ د تو ہندو تو سکھ یہ دو کافر ہو جائیں پھر بھی انہیں ادب ہوتا ہے ولیاں کا پھر بھی ادب کر دے گی ہاں حال بھی سارے بزرگوں کے دربار میں کنڈ نہیں کرتے آپ انڈیا آ کے دیکھو انہوں نے ہاں جی یہ یہودی نسارا انہوں کے تعلیم یافتہ بئیمان نے جڑے سڈو مسیطہ بھی کٹیاں ہوتے ہیں تو دربار بھی کٹیاں ہوتے ہیں ہاں جی تو وہ کملا انہیں پایا گوشت بلا باہر نکلیا بس باہر نکلا تھوڑی دیر کے بعد اندر آیا تو منہ نو آٹا لگا اینا سارا رن بو ہے انہیں پوچھا کتنے سا انہیں آخیا بڑی دور کوئی دریا پار تھا یہ بلا آیا میں آٹا پہ گنڈی سا دشمن جڑے لے گئے سن انہوں نے گھر یہ بلا آیا اس آٹے نو منہ پار مارا میں اندر پیچھے نفل لگی ہوں تو پیا کرتی وہ جس ویلے نگاہ اپنی توجہ کر دینا اس پاس اس ویلے ہاں ورنہ وہ اپنے یار کے پگلے ماہ رنگ انہوں نے ادھر ادھر ویکن کی لوڑ ہی نہیں ہوتی ہاں جی وہ کسی بھی کتی کھوتی کا کوئی خیال مول نہیں رکھتے سمجھ آئی نہیں جہے بے وقوف جاہل نہ مراد اللہ کے آدھے الگ والی علم کو نہیں فلانا فلانا کام ہوگا انہوں نے علم وہ جہلا نو پتہ نہیں مرو وہ توجہ اس لیے نہیں کرتے اس پاس وہ اپنے رب سونے کی دید مصروف ہوتے ہیں وہ انوار وہ علم اور سنو جڑا یہ علم ہے نا پھر یہ ہے اصل مقصود اصل مقصود تو جی نا آدھے مکھنے سارے دکھ دا یہ علم ایسا ہے کہ یہ ہمیشہ نال رہندا ہے قبر چ حشر چ یہ علم اندر دا مکدا نہیں کسے تھان تے مکدا نہیں انہیں نال جانا ہے جی جی اللہ دا ولی قبر چ جاوے تے دن پیدا جاوے ان دا اے علم ودھدا گھٹدا ہے توجہ نہیں فرمائی نے کیونکہ اس علم دا تعلق جڑا ہے نا ہوندا ان دے خاص دل دے لطیفے دے نال لطیفہ ربانی نور دے نال انہوں کوئی موت شوق کو نہیں ہوتی نہ وہ بدلتا ہے انہیں ہر حال ایک نال رہنا ہے قیامت کے دہاڑ پلے جان گے ان کا علم ہور ودتا جانا ہے تا نبی پاک نے فرمایا ہے کہ قیامت والے دن رب سونا میرے سے اپنی او حمد او تعریف کھولے گا جڑی میرے سے پہلے نہیں کھولی کی مطلب جو میرا علم قیامت بھی ہمیشہ ترقی پہ رہے گا دے علم مبارک دے اندر دنیا دے اتے دنیا دے زمین شریف دے وچ تے جناب اگا جان نال فرق نہیں آتا ولا الاخرت خیر اللہ کا من الاولا محمد پاک دے دل دی شان ہمیشہ وقتی رہن دی ایک کام نہ زندہ باد کر کے اللہ دے ولی لوگ جنہ دی اکھ ایتھے کھلیے تے ایتھے سن دے نے نا او قبراں وچ وی ویندے سن دے جی ہاں جی اے ہوئی گل جڑی میں کر رہا نا اے محدث علی قاری ملہ علی قاری رحمہ اللہ الباری آپ سرکار دی شرح عین العلم دے وچ لکھی ہے جڑی میں کردا پیا وا انہاں ایویں لکھیا انہاں فرمایا علم المکاشفہ جڑا ہوندا ہے نا اے ہے اصل مقصود تے فرمایا اے منتقل ہون نال قبر وچ جان نال اے مکدا نہیں ہور ودا آ لکھیا کھڑا ہے ولذا ینتقل بانتقال ہی حال الممات بخلاف العلم المعاملہ فرمایا اے علم جڑا مکاشف والا ہے کشف تے نور والا ہے اینے مرن تے نال ودنا ہے نال ہی جانا ہے مکنا گھٹنا معلوم ہویا اللہ دے ولی قبراں وچ جا کے اوویں ویکھدے نے اپنی سکھ مبارک دے نال جیڑی اکھ دے نال دنیا دے اندر غیب دے نظارے کردے سن مرن تو بعد وی اسی طرح نظارے کردے نے اتے کمی آتی نہیں یہ عقیدہ یہ جناب والا اللہ سونے دے عالم مفسرین محدثین کی تحقیق کا نچوڑ ہے جڑا پیش کا کرنا وا میرا جی پیا بول قبر تھوڑے تھی اہم سن تھلے بھی دل کا ہاں اکھا میں گیا اہم نہیں اچھا رب سونا قرآن فرما ہے لا تعمل الابصار ولا تعمل القلوب التي في الصدور اللہ فرماندا ہے اکھاں نہیں ہوندیاں دل انے ہوندے نے جڑے سینے وچ پئے نے اکھاں صحابہ کئی سن میرے نبی میں سن مگر دل انہاں دے نبی میں نہیں سن دل نال سب کچھ ویکھدے وی سن تے سندے وی سن رجی دے بول سبحان اللہ سخی سلطان باہو بولے فرماندا تن من یار دا و میں شہر بنایا تن من یار دا میں شہر بنایا اتے دل وچ خاص محلہ آن اللہ آن الفی دل وسو کیتا کیتا آن الفی او دل وسو کیتا میرا ہو لئی خوب تسلا سب کچھ ملوں پیا سنی وے جڑا بولے ما سولا پر درد مندا اے لفظ پشانی باہو بے دردا سر کھلا مطلب میرے دل کے اندر صرف ایک نور کا وسدا ہے جہد میں اپنے رب واحد الا شریک مولا دی یاد تے درد وچ رہنا وا اسے دی دید وچ رہنا وا اسے دی شاناں ویکھنا وا اس مقام تے آپ فرما دے نے میں کدوں پہنچیا وا اپنے دفتر تو دفتر دے پچھلے پاسے آ بند سی اگلے پاسے بندہ بیٹھا ہوندا سی اس بندے دے جڑا دفتر بیٹھا ہوندا سی وہ جڑا ملنے جاندا سی نا اونوں جا کے تے ملنا ہے گل انہوں نے پوچھنی ہے تیرا نام کی ہے تیرا نام کی ہے کتھوں آئے ہیں کی کام آئی ادھروں چھوٹے چھوٹے نا میٹ وہ ادھروں ادھروں لائی انہیں بولنا دے آواز پیچھے وہ جڑا کھڑپائیں چ نبی بیٹھا سی نا وہ کھڑپائیں چ پیچھے آواز جانی بندے جانا تو انہیں آکھنا کی گل کی تو کی بولنے بو اسا تیرا سارا کچھ ویکھی بیٹھے فلانا تیرا نام ہے فلانا پتر ہے ادھر آیا آ کام بھائی ہوں چگل بندے حیران ہو جانا تے باقی نبی میں ہالے کتنے ہاں یہ دس کر دیتا ہے سجنا ان دی نشانی تاکہ جھوٹا مدعی کھل جاوے حق حقیقت والا جڑا نا اندر پتہ لگ جاوے کہ کون ہے جنوں اے روشنی حاصل ہے اندر بھی یہ نشانی خود اللہ تعالی دے قرآن تے مصطفیٰ دا بیان کی سناوا بولو چا سبحان اللہ میرے پاک رب العالمین نے قرآن ارشاد فرمایا فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ اللہ فرماتا ہے جل شانہ اللہ تعالیٰ جنہوں ہدایت دینا چاہتا ہے ان کا سینہ اسلام واسطے کھول دینا ہے اسلام واسطے سینہ کھول دینا کھلی شے وچ توجہ کھلی شے وچ دوسری شے آسانی نال داخل ہوندی سوڑی شے وچ دوسری شے سینہ کھل جائے تاں کہ رب وحدہ لا شریک مولا دے اسلام دا پھر جیڑا وی حکم آوے وہ تھر تھر کے قبول کردا ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ سینہ کھلیا اچھا کہ جیڑا اللہ تعالی جنوں ہدایت نہ دینا چاہے اوندا سینہ سوڑا کر سکدا کیویں جو نے دین دی گل سنی تے انہوں انج لگا جویں بہت آئی ہائے کتنے بھائی میں بہت مت چڑھ جائے نا میں کرا کہ انہوں انج لگتا ہے جی میں آسمان وال چڑھنا پیا آسمان تے چڑھ جا کدا اوکھا کام ہے تے اتوں ڈگدیا اوکھ لگتی انج جاوے گا سینہ کھل جاوے نا شرح صدر ہو جاوے سینے تے رب رحمت فرماوے تے پھر وہ نہیں کھلتا ہے جو نبی دی شریعت دا ہر حکم ہر کے قبول کرتا ہے لانت پائی تے سینہ سوڑا ہویا، حکم آندا گیا تے مردا گیا تے اندروں تنگ پیندا گیا، ہائے کی کراں کیویں چلاں گا کی کراں گا، سمجھ لگی نے؟ یہ مڑ اپنے آپ سینے کا سن دادا لا لیے کہ اللہ رسول کی گل جیڑی ہے نا وہ ٹھر کے قبول کرتا ہے یا مر مر کے، جی مر مر کے کرے تو سمجھ سینا سوڑا ہی، جی ٹھر ٹھر کے کرے تو سمجھ رب سونے کرم کر چڑیا ہی. توجہ نال بولو سبحان اللہ. صدقے جاوا ہوں یہ سینا جدا رب پورا کھول چھوڑے نا اس دا بیان پھر نبی پاک نے اپنی زبان نال دسیا کی سونے نبی سرکار حدیث پاک میرے پاس نبی سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو پوچھا گیا یا رسول اللہ جدا سینہ کھل جاندہ اسلام واسطے ان دی علامت کی ہے سینے کھلن دی نشانی کی ہے؟ میرے رب دے پاک حبیب نے فرمایا الانابت الى دار الخلود والتجافی عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل نزول الموت. تین لفظ نبی گل مکا چلی سونے نبی دے بولن تو صدقے ذرا جیندے بول سبحان اللہ. میرے سونے نبی سرور سرکار نے فرمایا نشانی دس دیا ہوں، فرمایا آخرت دا جہان، آخرت دے جہان اس دل دا رجوع ہو جانا ہے، دنیا دے دھوکھے دا گھر جڑا دھوکھے دا گھر اس دھوکھے دے گھر تو بندے نو نفرت ہو جانی ہے، جدا سینہ کھل جانا ہے آخرت دی ہوب ہونی ہے او دا شوق ہونا ہے ہر وقت ادھر نفرت ہونی جی کرے گا ماری جا پر دفے کرے کو جہان کوئی شاید کھان پین اس جہان دی کوئی شاید ورتن وہ دل نہیں کرے گا، دل کھچی کھیا اگان اس دنیا چویں رہے گا جی مسافر کو جنگل چکا پھر ہوں کہڑے ویلے جان چھٹے سے نکلا. میرے سونے نبی فرمایا قبل الموت مرن تو پہلو موت کی تیاری جو کرے یہ تین چیزاں جن آن گیا سمجھ لو رب سونے انہوں وہی نور والا علم سینے میں عطا فرما چلے آئی. توجہ ہے بولو بولو سبحان اللہ. یہ مطلب سونے نبی ترولا ہی مکا چلے بن بن بھاوے ولی ادھر عشق دنیا دا ہوئے تے دھی پوتر دنیا نو جی بس جی اب ترقی کا دور ہے اب ہے میں ایسے ہی کرنا پڑے گا اب ترقی کا زمانہ ہے ترقی کا دور ہے تاریفاں دنیا دیا کرے تے بن بن ولی بھاوے وہ خنزیر ہے نا مراد. وہ نبی پاک فرمایا جو ولی دی تے نشانی ہے توجہ نہیں فرمائی نبی سونے دا بیان ہے جدا سینہ رب سونے روشن کیتا ہونا ہی نا وہ دنیا دے جہان تو نفرت آخرت دے جہان نال حب تے الفت ہر وقت کشش ہوے گی ادھر مجبوری نال رہے گا انج رہے گا جویں کوئی بندہ جنگل چ مسافر لگا پھردا ہے. بلکہ قسم خدا دی مینو آخر دے نبی دے فرمان دے مطابق جو کن فی دنیا کا غریب او عابر و سبیل با ادہ نفسک من الموتا. میرے پاس نبی اپنے صحابی نے فرمایا دنیا چینج رو جی میں مسافر ہوندہ ہے یا راہگیر ہوندہ ہے راہ راہ تے ترن آرہا راہ تے ترن آرہا تو فرمایا اپنے آپ نے جین دے ہوں مرد دے ہوں دے وچوں گنی رکھ توجہ نہیں فرمایا جین دے تو جڑا اپنے آپ کو جیندیا مردیا میں شمار کرے ان کی کوئی خواہش ہونی سچی بولی کا فکر انہیں رکھنا انہوں پھر ایک ہی ہونی اگلے دی. اگلا جہان سوارا بس وہی یہ ولی دا کام ہے یہ نا مراد ولی ودا رہی ہاں جی جڑا بن بن باوے ولی اتوں میرے آگے پگ یا ٹوپا پہلا ٹوپ تو ادھر جبا کبا نارک چھوٹا ایک فوج ادوں ایک فوج ادوں تو وچوں پیر خان پڑھاؤ خوف تو دا کلاشن کوف وچوں پہ نکلتا لا خوف بلے بلے بلے بلے پتر پوچھو کتنے وہ لندن رہتا ہے تو تم اتنے بنے بنا لگا پھرنا پیرا اور تیری کٹا موج بیٹی کہاں ہے وہ لگی ہوئی ہے الیکشن پہ کھلوتی ہے کھلوتی ہو گئی ہے ہوں کیا بس درویش لوگ ہیں بس بجڑا تا کر کے فقیر لوگ آتے ہیں جا دل دا حال ہوں نا وہ ہاتھ چ مال نہیں کھلونا. ہاں جی بزرگ فرما دے چھاننی چ پانی درویش کے ہاتھ چ مال نہیں رکنا. تو ہوں آخ آپ درویش رہا ہوں بھائی, آخ درویش رہا ہوں بھائی, اترتا پجاروں تو تھلے مرید سائیکل سے کھلوتا, مرید سائیکل تے یا ان جی بچارا پیروں تے, تے پیر پہ اترتا پجاروں تو تے پوچھو کی ہے جی درویش لوگ مونج کٹی جی پجاروں تو تو اتریا کھڑا درویش ہی توں والے درویش تے مرید ہے درویش کنو آدھے درویش کے لفظ کا مانا ہوں تنگ دست مرے تنگ دست پہ ہوے درویش تو بڑا کرا توجہ نہیں ہوگی سجنا یہ نشانی ہے میرے سونے پیغمبر دسی جن رب سینے والا علم خاص عطا کیتا ہونا وہ نور تے روشنی نال جڑا سینہ منور ہونا دنیا تو دل چونگیا ہونا آخرت دا دیوانہ ہونا ہے اندر نال بنے گا دنیا دی تعریف نہیں سنے گا ذکر تک نہیں محفل چلن دے گا. حضرت مولانا امجد علی صاحب بہار شریعت جنہ کتاب لکھی ہے صدر الشریعہ جنہ دا لقب ہے آپ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ بریلوی سرکار دے خلیفہ سن. آپ فرماندے نے جتنا عرصہ میں اعلی حضرت کو رہا ہوا آپ دی محفل میں دنیا دا ذکر چھڑدا نہیں ویکھا. تے جس پیر دے کول جاؤ تے بند ہو جاؤ سنا او پتر لگے کہ نہیں او تھی میٹرک کر گئی کہہ رہی ہے اور بچے یہ کہ 14 پاس ہو گئے جماعت مرو پیر پوچھن دیا مرید نے 14 پاس کر گئی ہے کہ نہیں جی جی صحیح تھوڑی دعوا ماشاء اللہ پارٹی رحمت والے جی ہاتھ اٹھا دے جی پوچھے گل رہ جاتی تسا ہاتھ اٹھا دے جو لگی جاتی تسا ہاتھ اٹھا دے لگی جاتی کھلوتی اللہ سارا ٹبر وہ جی میری روزانہ کلب میں جاتی میں آنا نہیں ہونا سنو ایمان نال اس حد تک پیران دے ذہن بھی تے مریداں دے اس حد تک بگڑ چکے نے دل دماغ اللہ کیوں بربادی نہ آوے جو سکول اج فنکشن پہ آؤں تے افسر آئے کھڑا کمینا وہ تے ہاتھ رکھی کھڑا کڑی لگی ایڈا سارا توتو انہوں کیا دنے ایوارڈ ایوارڈ آنے ہاں اور توتو انہوں نپا کے ابا ویکھن دیا ہوندا وچ بیٹھا وچ اکھ ماردا ہے نال والے نوں ویکھے فضل اے رب دا فضل ہے میں تے کوئی شنا پیر دیاں دعاواں نوں لے گیاں وا کدی لعنت اس پیر تے وی لعنت تے مرید تے وی لعنت جو دلا بن گیا ہے دھی غیر دے ہتھ تے ہی کھڑی ہے اکھ مار مار میں ان کی دین میں آج کی بس جنو چاہے رنگ چھوڑے تر گئی اگے میرا گوانڈی میرا گوانڈی جیڑی سی ان کی پچھے رہ گئی ان کی اگاہ نہیں جا سکی بس میں کچھ بھی نہیں فقیر مرشد کامل پچھوں بیٹھا ہے ہاتھ چکتا ہے ادھر ہاتھ چکتا ہے وہ کلو میٹر اگاں ہو جاتی ہے یہ ہاتھ چکتا ہے وہ کلو میٹر اگاں دو بار پتن لگی جاندی لگی جاندی وہ میرے ربا وہ میرے ربا پتہ نہیں سانو کی بن گیا وہ سجنا وہ میرے رب دا ولی تذکرے دنیا دے بے غیرتی تے لعنت دے جے کرے تے اوتے مخالفت واسطے نفرت دیوان واسطے مرید دے دل نو دنیا دے او دنیا دے گند تو صاف کراستے کرے جو میرے نبی کے بھی زبان مبارک نال دنیا دی تعریف نہیں کی تھی وہ رب نے کیوں نہیں کی تھی نبی دی زبان نے کی تھی پر ولی دی زبان کیوں کرے توجہ ہے بولو سبحان اللہ کمال ہے آؤ آؤ مدرسے بیٹھو لاؤ قرآن تو سہکاری حضرات بیٹھے لے آؤ قرآن. اگر پہلے سپارے تو آخری تک میں دنیا دی حیثیت نال تعریف قرآن چ وکھا دیو, میری زبان کٹو, نک کٹو, اکھاں کٹو, سر وڈو, کتیاں کے پا جائے. رب سونے تے رب دے حبیب نے جے کدھر ہی دنیا دی تعریف کیتی ہے تے اس دنیا دی جڑی دین تے لگے, جویں عثمان غنی دی دنیا. سبحان اللہ. جڑی دنیا دین تے لگے وہ دنیا نہیں, وہ دین ہے. ان دا مطلب ہے نبی دی زبان رب دا قرآن کدی دنیا دی تعریف کردا. سمجھ آ گئی؟ سبحان اللہ. اے علم کشف والے دی نشانی نبی پاک تسی الانابت الی دار الخلود, جو ہمیشہ رہن والے جہان, سجن جہان, حقیقت دے جہان ال رجوع, و تجافی عن دار الغرور, دھوکے دے جہان, دنیا دھوکے دے ہی جہان ہے نا. ہاں جی, بندہ اپنے سبز باغ ویخ ویخ کے تے پتا اوہ لگدا ہے ہاتھ خالی تے اوکے جاندے تے پھر پٹ پٹ پٹ پٹ قبر وچ ہاتھ روندا ہی رہندا ہے. آندا مولا مہربانی کر ایک وار واپس چکر, میں بڑا دھوکھا کھا بیٹھا, میں تے کچھ نہ کچھ سمجھدا تھا, تیرا باندا ہے میرا قانون ہی نہیں, مڑ واپس کرا. میں تے مڑ جنوں پے اوتھے اپنے نبی دس بھیجے کتھن گلاں دسیاں سن ساریاں, تو گلاں تے نہیں رہیا ساڈے, ہن پچھا جان والا کو نہیں, بات ایتھے رہو. ہاں جی, یہ ہے دھوکھے دا جہان. سجنا فرمایا اس تو دور ہوئے گا تے موت واسطے مرن تو پہلوں تیار, تیاری کاہدے نال؟ شریعت نال. توجہ نہیں فرمائی. ہاں, اے نہیں بھئی مرن تو پہلوں خنجر لے کے چھری لے کے کی ہے جی, چشتی آیا سی اس تقریر کیتی ہے, حدیث پڑھی ہے, موت تو پہلو مرن واسطے تیار رہو. میں ایدو چھری لئی بیٹھا, ایدو خنجر, میں ہر ویلے تیار ہاں. تے بندے سن پہ لیندے نا, سمجھدے تھوڑے نے. تیاری دا مقصد اے وے جو نبی پاک دی شریعت دے عمل شروع ہو گئے تاکہ اگلے قبر دی ہر وقت تیاری ہوندی رہے. اے علم کشف سمجھو, اے آلات مقصود اصلی. دوسرا علم ہوندا ہے علم معاملہ. کیڑا؟ علم معاملہ. کی علم معاملہ ہے شریعت دا علم, کہ رب نال معاملہ کیویں کرنا ہے دنیا تے تے بندیاں نال کیویں کرنا ہے. شریعت ہی ہے اصل میں. توجہ نہیں فرمائی. کی تیرے واسطے جائز ہے, کی ناجائز ہے, کی حلال ہے, کی حرام ہے, کی عقیدہ کفر دا ہے, کی ایمان دا ہے, کی جائز ہے, کی بدعت ہے, کی گمراہی ہے, کی ہدایت ہے, اے سارے راز شریعت انج دے کھول دی ہے. اینو آندے نے علم المعاملہ. اے علم معاملہ جڑا ہے اے ہے فرض عین, اینا جس نال بندے دا عقیدہ بھی صحیح ہوے تے جڑا جڑا عمل بندے تے لاگو ہوے او عمل بھی شریعت دے مطابق ہوے, اے علم معاملہ ہے. اس علم دے اوپر چلنا ہر مومن تے فرض ہے. اینو سمجھے, اس دے اوپر چلے, جدوں چلے گا پھر اللہ دا اکثر دا اکثر قانون اے میں اکثر قانونے میں کہ جیڑا علم نور کسے نو جمدیاں تے بغیر کار تو دیندا ہے, جیڑا اید علم دو تے محنت چکرے نا, رب دا اکثر قانونے میں اللہ سونا اونو عطا فرما چھڑ دے محنت کرن تو بعد. اکثر قانونے میں کہ جیڑا علم نور کسے نو جمدیاں تے بغیر کار تو دیندا ہے, جیڑا ایدے علم دو تے محنت چکرے نا, رب دا اکثر قانونے میں اللہ سونا اونو عطا فرما چھڑ دے محنت کرن تو بعد. کہ میری مرضی ہے جو تھوڑیاں نو دیتا سی اونج تینو دیتا ہے, شریعت تے چلا چلا محنت کرا کرا کے اینو رب فرماندا ہے. والذین جاہدوا فینا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, اللہ فرماندا ہے جڑا ساڈے واسطے مجاہد والذین جاہدوا فینا جڑے ساڈے واسطے مجاہدہ کردے نے محنت کردے نے دین تے چلن وا چلن دے اندر محنت کردے نے ساڈی خاطر فینا رب فرمایا ہے فینا انہاں دا مقصد سا محل سانو راضی کرنا ہوے ہور کوئی نہ ہوے ساڈی رضا پانا ہوے رب فرماندے جنہاں اے کم کیتا لنہ دے انہاں سو بولنا اساں اپنے رستے انہاں تے ضرور کھول دیواں گے چلن تو اپنے آپ اندر کھلے وہ اکثر نہیں وہ زیادہ نہیں وہ تھوڑا تھوڑا ہاں جی وہ قانون مولا دا نہیں سارے واسطے سارے باقیاں دے واسطے قانون ایویں کہ تساں علم علم معاملہ شریعت والا سمجھو اس دے اتے چلو محنت کرو کرن تو بعد پھر اساں فیض دے چنگا توجہ نہیں فرمائی تا کر کے جماندرو ولی تھوڑے ہوندے نے تے محنت والے کئی بن جاندے نے زیادہ بن جاندے نے علم معاملہ ہے سجنو ہاں جی اس دیاں ہیں دو قسمہ سمجھا چھوڑا کیونکہ باہر ساج صرف علم دی تانوں چلائی بیٹھا اس دیاں ہیں دو قسمہ شریعت دے علم دیاں دو قسمہ نے ایک علم ظاہر ایک علم باطن ہاں علم ظاہر کی تیرے ہاتھ کی کرنا ہے تیرے سر تو لے کے پیراں تک اے ظاہر جسم جو کچھ رب بنایا ہے ان دے واسطے کی جائز ہے کی نجائز ہے کی حلال ہے کی حرام ہے اے ہے ظاہر دا علم اے علیحدہ دوسرا حصہ رب بنایا ہے دل والا دل واسطے بھی اللہ تعالی نے حرام حلال رکھے ہیں ہاں ان دے واسطے پابندیاں چوکھیاں نے ہتھا پیراں نالوں کیوں جو معاملہ ہوندا بریک بڑا ہے دل دل دل کفر کر دئی او دل دے دل دے اوتے رنگ پوے تے بندے دے جسم دی نیکیاں برباد ہو جاندی اللہ اللہ اللہ دل فضل والا ہو جاوے نا رب سونا جسم دے اوتے فضل کر چھڈدا ہے رب دی نگاہ ویکھو نا میرے پاک نبی کی فرمایا ان اللہ لا ینظر الی صورکم اللہ تواڈی شکل نہیں ویکھدا جو کاویں دا نبی نے کالا ہے چھوٹا ہے وڈا ہے کدا ہے قوم برادری کوئی نہ ہوئے اس نہیں ولا الی اموالکم تواڈے مال رب نہیں ویندا جو کنے خرچ پہ کر دے جو نا کیویں دیاں دیگاں ستھریاں پکائی کھڑائیں وچ کی پائی کھڑائیں دا دا میوے سٹی کھڑائیں نا اوندا کی تعلق نہ چیزاں نال او کی ویکھدا بلا کی انظرو الی نیاتکم و اعمالکم تواڈیاں نیتاں نو ویکھدا ہے تے تواڈے عمل ویکھدا ہے کی مطلب نیت رکھن دا مطلب اے مولا اے ویکھنا ہے جو ارادہ تیرا مینوں راضی کرنا سی یا لوکاں نوں وکھاون تے عمل ویکھن دا مقصد کی اے جو اے نہیں ویکھنا تو نماز چوکھی پڑھی ائی اس اے ویکھنا ہے جو میرے نبی دی شریعت دے مطابق ہے تیرا عمل کرنا توجہ نہیں فرمائی ہزار نفل پڑھے ہزار شریعت دے خلاف اے تے لعنت پاوے گا ہزار تسبیح پھیرے شریعت دے خلاف کچھ نہیں پاوے گا ایک منکا چا سکتے کہ ہے نبی دی شریعت دے مطابق اے دے نال ہی فضل ہو جائے گا سبحان اللہ توجہ نہیں فرمائی سبحان اللہ ہاں جڑے چلے کٹ کٹ مردے نے نا تے ککھ نہیں لبدا او تاں نہیں لبدا جو شریعت دے خلاف چلا تے کٹدا ہوندا چلا شریعت دے مطابق کٹے تے رب سونا فضل نہ فرماوے اے کیویں ہو سکدا ہے سبحان اللہ ہاں اون دے اپنے اک دے نہیں رب وحدہ لا شریک مولا صرف اک شے ویکھ لئی فتبعونی یحببکم اللہ رب تانو محبوب بناوے گا یہ دا مطلب ہے رب دا پیار تے فیض اس لیے ملدا ہے جدو نبی دی تابے داری ہو سمجھ آئی نہیں تا سہی سلطان باہو فرماندا ہے تصدیق پر دل نہ پھر یا دل نہ پھر یا تے کی لے نہیں ترسدی پھڑ کے او علم پڑیا اوے پر ادب نہ سکھیا سکھیا علم پڑیا پر ادب نہ سکھیا تے کی لے نہیں علم پڑھ کے ہو چلے کتے پر کچھ نہ کھٹیا تے کی لے نہیں چلیا پڑھ کے ہو جا بنا اے دودھ جمد نہیں پاؤں دودھ جمد نہیں پاؤں پھاوے لال ہون کڑ کڑ کے بے وقوف آدھے نہیں رب عمل نہیں دیکھتا اس رب عمل نہیں دیکھتا وہ جہلا حضور فرما دینے اللہ تعالیٰ تھوڑی نیتاں تے عملہ نو دیکھتا ہے امتی کہہ رہے حضور رب عمل نہیں دیکھتا کمال گل نہیں عجیب ہی کہانیاں نے ویسے نبی پاک دا راہ کوئی امت کوئی اور لے کھڑی سونے نبی فرمایا ہے اللہ تھوڑی نیتاں تے عمل نیت ویکھدا ہے جو رضا مقصود ہے روح کہ لوکاں نوں وکھاون ہے توجہ نہیں فرمائی نے یا ووٹ لینا یہ نیت کیونکہ جنہاں دے دربار توں ڈیرے توں مکھی کبھی فیض نہ لوے نا مکھی نوں وی ککھ نہ لبے الیکشناں دے دن آئے بڑے حاتم تے دے پتر بنے ہوندے نے بلے بلے بلے بلے بلے ہاں جھولا پیسیاں دا ابو کھڑکا کے اٹھویں پنڈ بھی ایک بی بی دا ابو کھڑکا کے باجی تانوں کی چاہیے اگے پیچھے جنوں کھوتی رب دتی ہے نا اودی کھوتی وی کھو لیندے نے تے ووٹاں دے دن آئے تے حاتم تے دا پتر بن کے تے بوے کھڑکا کے تھجو موٹر سائیکل دیندا پھردا ہے نہیں تو سب تو سمے نو پچھان دے ہی نہیں میں تہاڈا پرانا خادم نہیں اے مائیں تے ساں جڑا تہاڈے وچھے کٹے کھلاندا رہیا تانوں پتہ کوئی نہیں میں تہاڈی کی خدمت کیتی او حاتم تائی دے پتر نو پوچھ کہ کیوں منڈدا پھرنا ہے بولو اے کادی خاطر ووٹاں دی خاطر اگوں ساڈے مullah وی صدقے جاوے ہاں مڑے جنت ہاتھ نہ پاون دے تے بادشاہ مڑے انہاں دے نال دی جنت کوئی دے سکدا نہ بابا فرید نہ داتا حجوری ہاں مڑے نہ سردار صاحب اور یہ نہ روپیہ خرچ کیتا ہے فلانی فلانے غریب دا کام کیتا ہے جنت پکی این دے نال دا نیک بندہ کدی نہیں جمیا وانا مراد آ اے جڑے 5 سال لوکاں دے وچھے کٹے نے کھولے نے نا اے اوہی ونڈن دے ای اپنے پیو دا مال نہیں ونڈن توجہ نہیں ہوندی او مرے لوکاں دا مال ہی جنت دتی جاندی یہ ساڈی قوم ایتھوں برباد ہوئی ہاں جڑی اینا ایک مولی دے ذہن ہوندے عام جڑا مولی نہیں جی ساڈے بالخصوص مقرر طبقہ ہاں جی انہاں دے ذہن دی ایک اپنی مصنوعی چل گئی ہے اگلا بھی خوش رب والی جنت نہیں کھوپڑی والی جنت ہے کھوپڑی والی جنت ہو رہے مولا دی جنت ہو رہے مولا دی جنت واسطے سیر شرط نے کھوپڑی دی جنت واسطے کوئی شرط نہیں تاں تے ساڈی قوم دی مونج کٹی پئی ہاں تاں تے ہن دین تھڈو سندا نہیں واہ کہ کوئی ڈر دی گل چکرو خوف دی گل چکرو مولا دے دین دی گل ڈرائی جاتا ہے ڈرائی جاتا ہے کوئی ڈران دفعہ ہے کوئی نہیں مولا پاگل مکا بیٹھے پر کنوں ڈران رہا ہے اساں حضور دی رحمت والے لوگ ماشاءاللہ سانوں کبھی ہوں لگا ہے میں گھر مونج کٹی چیز تھڈو اور اللہ دا حبیب تو ساری کائنات دے انساناں نالوں رب تو زیادہ ڈردا ہے توجہ نہیں فرمائی میں تہاڈے تے دو سوال کرنا ہے جواب دے نبی پاک جنہ رب سونے دی رحمت نو جاندے نے کوئی جاندا ہے ایک جنہ رب دا حبیب رب تو ڈردا ہے اتنا کوئی ڈردا ہے جو حضور آپ فرمایا ہے انا اخشاکم للہ میں تساں سارا نال رب تو زیادہ ڈرنا ہوں انا اعلمکم باللہ میں تساں سارے نال رب نو زیادہ جاننا ہوں ان دا مطلب ہے رب دی رحمت نو جان دے وی زیادہ آپ نو تے ڈردے وی آپ نو تے نبی سرکار تو مردہ چھڈیا کہ جڑا اللہ دی رحمت نو زیادہ جانے گا وہ زیادہ ڈرے گا بے ڈر نہیں ہوے گا اساں اے سمجھی کھڑے ہیں جڑا حضور دی رحمت نو جان گئے ہیں رب نو رحمان رحیم غفور جان جو گئے ہیں ہن چک پھٹ گئے ہیں کیوں جان جو گئے ہیں سارے کو پتہ لگ گیا رب رحمان نبی رحیم اساں گڑ بندے دے پتر رہی ہاں میرا مطلب ہو لاکھوں نبی جانن رب نو تے ڈرن زیادہ تے اساں رب دے حبیب نو جانیا تے رب نو جانیا غفور الرحیم ہو تے اساں الٹا ڈر راندا وی کڈ کے باہر کرتا تے اے سبق کدوں لیا صدقے صدقے اس سمجھ دانی تو صدقے میں ہور تیرے تو پوچھنا کافر خدا تو ڈردا ہے کافر خدا تو ڈردا اچھا خدا تو ڈرے تو کافر بن جیندے رہو تو جیندے رہو صدقے صدقے صدقے یہ میں مطلب ہے کئی سنتے نے وچ بہ کے پر ہوندے نے منارے پاکستان میں کافر میں خدا کو ڈرے کافر کافر بنے بیٹھا میں ڈر گیا ہوں تیرے کو رابا میں تن من دائی نہیں کافر کا مطلب ہے منکر نہ مننا اے تو ادھر ڈریا تو ڈر تو اور پھر ہوندا بھی جب تو مننے جو ہاں تو ہیں تو ادھر پہ آندا ہے تو میں ڈر گیا ہوں تیرے کو تو آئی کو نہیں واہ سب کے جاواں سب سونا کافر اللہ تو ماشا بھی نہیں ڈرتا ماشا خوف نہیں ہوتا کہ سید الانبیاء سب تو زیادہ ڈرنے والے ہوں میں تیرے تو سوال کرنا ایک پاسے رحمت للعالمین ایک پاسے ابو جہل ابو لہب تے بش نہ ڈرنے والے ایک پاسے کمال کرنے والا ایک پاسے کمال نہ ڈرن والا ہوں جس بندے نے خوف کڈنا اپنے اندروں رب دا انہیں کہڑے پاسے لگنا میں آتا سا تھلے والے کا وہ حال ہے اتنے والے بھی ایویں نے مونج کٹھی کٹھی پی سب چلو چلو توجہ نال بولو سبحان اللہ اوے خدا دا بندہ کافر وچ ڈر کوئی نہیں نبی وچ کمال ڈر ہوں جن نہیں ڈرنا وہ جاوے گا کافر والے پاسے جن ڈرنا ہے جنہ ڈر ودتا جاوے گا اوہ نبی پاک دے نیڑے ہوندا ہے تاں کر کے ولی ڈر نال بنے نے نہ ڈر ہو کے کوئی ولی نہیں بن سکیا بنیا رات زاری کر کر رو رات زاری کر کر رو اتے نیند اکھاں تھی بھوندے اوے فجری او گل اور صدا اتے سب تھی نیویں ہوندے سانو غم نہیں سانو ڈر آئے نہیں ضروری سان ڈر ساڈی نسبت اللہ تعالی فوت ہو گیا اللہ تعالیٰ بخش دے اللہ تعالیٰ جنت کی تھان دے خیر بندے کو ٹردیا ٹردیا سارا غلطیاں ہو جانی ہیں تے سانو ڈر اتنا ایویں قسم خدا دی کر کے آنا تاں کر کے پانچ پانچ گھنٹے محفل نعت پانچ پانچ گھنٹے دے جلسے قوم اٹھے گی ماسا ڈر جے ہونا ہے وہ بھی اتھے رہ جانا ہے بھائی یہ ہوں ڈریا کھڑا ہے نعت پڑھن والا رب تو ڈریا کھڑا کیویں لاکھ روپیہ رب تو ڈریا نا لاکھ روپیہ دو پھر اتے آواں گا इन्हें घटने मैं बैठा वा नहीं मिले पूरे बार जाके रब के डर आला की आंदा है ही बगैरत ने इन्हों पता ही कौन प्राने की खिदमत की आती है हां वो मैं फिर नाच कराने खिदमत करके माशाल्लाह तो बाहर गलते हो तो मुड़े दरूद पड़ींदा है بڑے بغیرت نے میں اگلے سال اتنے میں تو نہیں آنے لگا بس ختم ہوں وہ لانے بنا مراد اتنے کچھ بنیا کھڑا تھا جب بولتا سا منہ چون تاں کر کے پانچ پانچ گھنٹے محفل نعت پانچ پانچ گھنٹے دے جلسے قوم اٹھے گی ماسا ڈر جے ہونا ہے وہ بھی اتے رہ جانا بھائی یہ ہوں ڈریا کھڑا ہے نعت پڑھن والا رب تو ڈریا کھڑا ہے کیویں لاکھ روپیہ رب تو ڈریا نا لاکھ روپیہ دو پھر اتے آواں گا इन्हें घटने मैं बैठा वा नहीं मिले पूरे बार जाके रब के डर आला की आंदा है ही बगैरत ने انہوں پتہ ہی کونی پراؤنے کی خدمت کی ہوتی ہے. ہاں وہ میں تھوڑے نات کرا لو جب تسا خدمت کر کے ماشاء اللہ باہر گلتے ہوتے تو مڑے درود پڑھیندا ہے. بڑے بغیرت نے. میں اگلے سال اتنے میں تو نہیں آن لگا بس تھکتا ہوں. وہ لانا بنا مراد اتنے کچھ بنیا کھڑا تھا جب بولتا سا منہ چ بس عاشق ہیں ہے ہم تو دیوانے ہیں حضور ہم تو دیوانے ہیں. مونج کٹی چی چنگا دیوانا جی روپیہ ایک گھاٹ ملیا ہے تو پانچ سات گالا تھپی جانا ہے تو چنگا دیوانا ہے جو حضور پاک سرکار دی تعریف جو کیتی ہے تو روپیے گھاٹ مل پائے نے تو گالا تھپی جانا ہے اگلے سال آوان نہیں لگا ہے. حسان بن ثابت دا وارث بنیا پھرنا کیوں بھائی سنگیو حضرت حسان بن ثابت حضرت حسان بن ثابت حضور پاک سرکار نے جو نعت سنا دے سن لکھ کے کہ کدی انہاں آکھیا تھی حضور نو یا رسول اللہ سن لئی جے ایتھ رکھو جے پیسے نہیں دینے اگلے سال حضور میں نعت نہیں لکھنی نہ سناونی اسی دی گل دے آخر سب نال وی چڑ لگا ہے. کدی حسان بن ثابت تے گل کیتی کڈو روایت پاں کڈو کڈو مینو ایک روایت وکھاؤ جو حضرت احسان آخیا ہو یا رسول اللہ ایک رکھو تے اونتری دا کتوں وارث بن کھلوتا ہے احسان دا یہ شیطان دا وارث ایک احسان دا ہے او تو بکی جانا ہے عاشق عاشق میں کہ ظالما عاشق معشوق دی گل لوگ آکھن سنا تے نہ سناویں عاشق نہیں منافق عاشق کیوں ہوندا ہے یار دی گل کوئی سنے نہ سنے او تاں وی سنائی جا لے او عاشق نہیں جڑا لوگ آکھن سنا او آکھے روپیے دیو تے نہیں تے اگلے سال نہیں آنا. عاشق سی رب دا حبیب اپنے رب دا تائف دے میدان سنن والے پتھر روتے ہیں سن دے نہیں نبی مڑ وہ سنائی رہا ہوں یا شک ان عاشقاں نو تو میں آپ پھیرا ایمان اے نا مراد بکھر دے میرا سی جی میں آن نا وہ دوسری برادری آئے جھانگ دے بکھر دا میرا سی جڑا ہوں لے آئی اجر گئی لکھ دی لانت اگو سنن والے سور ہو جائے تو سنا وہ مراد حسین دی جھول گزاری بیٹھا ہے لانتی آدھے تو پیسے پہ دینا ہے وہ بکیے جاندہ ہے لپے جا لاکھ لے جاندہ ہے سوا لاکھ لے جاندہ ہے ایک تھلے پڑا ہے ایک مجلے پڑا ہے رپے لاکھ دو لاکھ دا لاکھ لے جاندہ ہے ایمان کٹی جاندہ ہے لانت دیتی جاندہ ہے یہ حسین جو جھو گجڑی ہے وسی کہیں دی مر دنیا اگو کو بندے دے پتر بیٹھے ہوں دے وہ تو مار دے لاکھ کھلا وہ دن دے پہنے لاکھ رپیہ واپنے والا انتیا حسین کی بھوک جو اجڑ گئی مڑ بچا جب تک کون ہی وہ اجڑیاں جھوکا دے اتے ہمیشہ اُلو بول دے نے حسین دی جھوک دے کدی میرے علی بول دے کدی بابا فرید پہ بول دے وے لانتیا اجڑ گئی جھوک یدید دیا توجہ نہیں ہو فرمائی مرے سبحان اللہ آخلا دیسی اجڑ گئی جھوک یلید دیور جدا نا لے لڑا بھی کوئی نہیں ہے میرے رب نے پاک حسین دی جھوک ان وسائی ہے جو رب دا کوئی گھر دیکھیں گا اتے حسن حسین دا نام لکھیا ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ رب دسیا وے وجڑا میری خاطر اپنا سب کچھ قربان کردا ہے میں انج جھوک وسا چھڈنا سبحان اللہ دربار میرا ہے نام حسین دا اونوں کنجر پہ آکھدا ہے ہاں میں بن نہ جاواں اس پاس اللہ نہ کرے روپیے بڑے لبن گئے خیر دلے دلا بندہ بن جائے جی مرضی جاوے روپیے سیانے آتے نے کبھی کنجر نو کسے منگتا نہیں ویکیا دلے نے کنجر نو کسے منگتا نہیں ویکیا ویکیا لیکن بابا اندی چوڑی تگڑے رکھتے ہیں سجنا غرضے میں جڑی تن گل سمجھا رہا رب وحدہ لا شریک مولا سونے دا خوف اس سنی آپ نو اکھاون والے تے مذہب اپنا بریلوی بناون والے یہ جو کڈی ہے فکر اندروں تا اے پھٹ کھلوتا تے پھٹن دی اخیر تک کوئی دربار نہیں انہیں چھڈیا جتھے گند نہ پایا اللہ دے ولیاں دے دربار تے ان فیض دتی کھڑا ہے جو وہ آندے نے لے ہن توں رہے اسی چلے ہاں توں سنبھال جڑا تو حال کیتی کھڑے نا انہاں سانو رہن جو نہیں چھڈیا نہ شباز کلندر دا دربار نہ سخی سرور دا دربار نہ داتا دربار جتھے جاؤ رننا جوڑے پہ مل دینے وہ کیوں وہ بخشا پہ غوث دے منن والے آن دی کھیر دے تنن والے آن دی بیڑی کدی نہ اڑی صدقے صدقے تو ہور مقرر سب دے تو ہور مقرر سنے نہیں جنہ تینو تباہ کیتا ہے میں تیرا درد لے کے بیٹھا ہاں قاری صاحب نو پوچھ کہ میں نے کنے پیسے نہ دیتے نے تو سب ویلا میں تو ایمان نال پیا نہ تسی مقرر سب تے ویکھو روپیے سٹو گے بولن گے جدوں چھٹ بند کرو گے واخر بابا ہیں حد ڈیڑھ گھنٹہ اتے ہونے جب چلن گے اور روپیے نال چلن گے ایویں نہیں تو میں کنے گھنٹے بہ جانا یہاں روپیہ دیتا مجھے 500 دہاڑی تک آن کا کرایہ سا 1200 روپیہ لگ جاتا 250 روپیہ ایک بندے کا کرایہ آیا بیٹھا کہ نہیں آیا مولا تعالیٰ دے فضل فخر نہیں پیا کرتا فخر نہیں پیا کرتا لیکن میرا مقصود دنیا کمانا نہیں نہیں تو انہوں نے جو میرے گلا بھی رب دیتا تین والا سونے میں گلا بڑا دیتا ہاں جی تے ہن تے میں ہلے تھکیا بیٹھا میں رات صرف 3 گھنٹے اج تو لالے منہ سے تقریر کر کے چلیا لاہور لالے منہ سے اتھوں تقریر رات تو رات کر کے اتھے اپنے اندر اتھے آئے تے 3 گھنٹے اوکھے لبے نے سونا اینا اک تو سو تے پھر بول کے وکا میں پھر نواں نرویا ہو کے تیرے اگے بیٹھا اینے کچھ تے باوجود میں آکھا نا 15,000 دیو میں سر بھی سناوا گا تو شیر بھی سناوا گا تو جنت اپنی جڑی اتنے رکھی ہوں وہ بھی تمہیں دے کے جاگت جا اگلے آخر گلا ہے تو 15 نہ بھی لو تو آ تو سہی ایک بار بک تو نہ مونج کٹی کیا اللہ دے فقیر ایک کاروبار دا اڈا نہیں یہ میرے محمد عربی دا دربار ہے میرے پاک نبی دے دربار دی وراثت ایتھے بولنا بھی سوچ کے پیندا ہے کرنا بھی سوچ کے پیندا ہے اس واسطے تینو سچ پیا سنانا میں جو مینو ایک کہندا ہے تو اپنے دے پیچھے پی جانا کچھ تے سوچیا کر میں کیا جناب دسو ایک بندے دا پیو بیمار ہوئے اما بیمار ہوئے ٹبر سارا بیمار پیا گواڈی دی مجھ بیمار ہوئے تو ٹیکے لے کے ادھر نسیا پھرے تے آخے اما دی خیر ہے مجھ بچ جاوے فلانے دی اس لانتی حکیم دے نال دا کوئی حکیم بے وقوف ہوتا ہے وہ مجھ کٹی تھی اما دی خیر ہے ابے دی خیر ہے بھرا دی خیر ہے بہن دی خیر ہے پر گواڈی دی مجھ نہ جاوے یہ تے وہ حال پر میں کیا مر رہے میں جو اپنے دے پیچھے پیارا نا اس واسطے جو وہ نیا پایا بیمار ہوئے پایا میں نہ دا علاج کریے تے تو جڑے بلانا ہے او گواڈی دی مجھ تے سنڈے دا علاج کیتی کھڑائی وادی اینجا ہے اینا پھڑانا ہے وہ مر رہے او دے کی دے پیا جاننا ہے او مریا سن بھائی مرے گھنڈے کو کچھ ناک اپنے جڑے جیندے پیا نا اینا دا علاج کر ایو خبر صحیح ہو کے گستاخ رسول جرم پہ والے ماں تھا آپ مرائی بیٹھے ماشاءاللہ یہ چنگی گل ہے جو گستاخ زد دے جان جم دے جان بن دے جان تے اسا تقریر کریے تے ساڈی اپنی نسل سکولی پولیس تے فوج وچ لگی اور سانو پھڑ کے اندر چکر تیری پولیس تے فوج وچ بہتا بہتا جڑا عملہ بیٹھا ہے او بریلیاں دا بیٹھا ہے او تینو آکھے میں قانونی طور پر مجبور ہوں آپ نے فرقہ واریت پھیلائی ہے گستاخ بھوکے تے فرقہ واریت نہیں تے جدوں کوئی دفاع چکرے نبی دی عزت دا اس لیے فرقہ واریت تے اندر کیا ہوندا اے کتا کیوں تیار ہویا کھڑا اے سور کیوں تیار ہویا کھڑا آج ہی میں نے گجرالے تو فون آیا انہوں نے آکھیا او شاکر جڑا پشاور دا ملہ تو جس حضور پاک سرکار دیاں گستاخیاں کیتیاں ہیں تو اس سے اشتہار چھپے پھر دن جو نے آکھو جا کیا کہ گجرالے میں فون آیا بھی تیرا سا ڈیڑھ سو مولوی صاحبان علاقے دے قلعہ دیدار سنگھ دو کٹھے ہونا کے ابھی ملاز کیتا ہے کیڑا مقرر کیوں نہ کہ تیرا نام پیش کیتا ہے نہیں ہونا ہے تو ساڈا پکا نہیں بچتا تو ضرور آ کے اتنے تقریر دے تے ہن وہی سور بول بھوکیا ہے وہ سور پشاور والا بھوکیا ہے ان دے خلاف اساں قدم اٹھائیے کوئی بندہ اس گستاخ نو جا کے مار دے گے تو سانو کنے پھڑنا ہے سچی بولی کون گرفتار کرن گے غازی علم دین شہید نو کہیں گرفتار کیتا سی لخد لانت سکول تے تے سکولی تے جہلم دا سید آپ نو کھواندا سی فضل شاہ جہلم دا جیڑا سپریڈنٹ جیل سی میاں والی دا جن نے اپنے نانے دی گستاخی کرن والے لانتی راجپال خطری نو قتل کرن والے غازی علم دین شہید نو پھانسی دیوائی سامنے کھلو کے سپریڈنٹ دے ہے سید کیا کھواندا سکول گیا ہے کہ نانے دا ہی نہیں رہا کافر دا این کٹو بن کھلو جو مردود تو تے حق بندا سی جو غازی دے پیر چمدا کہ غازیا کم تو سادہ سی کر تو بیٹھا ہوں تیرے سر تے تاج اسی تیرے ساتھ ہوں پیر مہر علی شاہ فرمایا جماعت علی شاہ فرمایا یہ سن نبی کی تعلیم نالو انہاں آکھیا سید ہتھ مل دے رہن سرخان دا پتر نمبر لے گئے بازی لے گئے ایک اور سید پہ آکھیندا ہے میں گیا جہلم ہوندا گھر اس سپریڈنٹ جیل دا جہلم شہر میں او خود گھر ویکھیا او میرے ربا اس گھر دے اندر کتے وی نہیں بھوکن والے کوٹھی پئی ہے کتے بھوکن والے کیوں نہیں ہے بندے کیوں نہیں پاگل ہو کے آپ مرے پاگل ہو کے ٹبر مریا کتے وانگوں بلیاں بلیاں پال دے تھن تو پاگل ہو کے مرے کیوں نہ مردے جو سید کا دا ہے جیسے سید دے وچ وہ میراثی تو بند کر رہے وہ میراثی دی جتی اس کو چل گئی ہے جس میراثی دے دل مصطفیٰ دے گیا کسمیا پیا افسوس اج سید ہاتھ کرنے والا اور سر سید اپنے آپ سید نہیں سی اخوانا جڑا آخدا ہے جو خدا کو میں نہیں جانتا خدا کے پاس کھانے پر میں نہیں گیا اور میرے پاس کبھی وہ کھانے پر نہیں آیا میں اس کو کیسے جانوں جڑا آندا ہے قرآن گلاں کردا ہے جو پہلے لوگ فلاں فلاں گناہوں دی وجہ نال عذاب وچ آ گئے تے ہلاک ہو گئے مینوں قرآن تے تعجب آندا ہے کیویں دیاں گلاں کردا ہے جڑا بھوکدا ہے تے آندا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو وہ بڈھا ہمارا بڈھا وحشی بابا سید الانبیاء پاک نو نعوذ باللہ آکھے بے تہذیب تے غیر مہذب جڑا لانتی ترین کوئی کفر دی اخیر کوئی کفر وہ نہیں جڑا اس بندے نہ کیتا ہوگا وہ بھی سید آخر آندا سید آپ نے اب میرے کو چار کتابوں پہ ہاں میرے کو چار کتابوں میں پہ ہیں اس لانتی کے اتنے جڑیاں لکھیاں گئی پنجاب یونیورسٹی کے چار کتابیں اس کے اتنے ایک بندے لکھ چڑیاں ہاں جی انہوں کے حوالے میں سارے افکار سر سید خود نوشتا ہے نقش سر سید خود حیات سر سید خود نوشتا ہے سر سید کی کہانی ان کی اپنی زبانی ضیاء الدین لاہوری پنجاب یونیورسٹی دا ایم اے ایجوکیشن پتر پیو دے سر کھلے پہ مارتا ہے چنگے سوار کے مارے سو گھر گھر کی ہر گل کی سی اندے وچ او کچھ لکھا ہے دعائی خدا دی کہ کی کچھ آندا ہوندا سی اچھا اس سور دے خلاف سکول جو پڑھے ہیں ادھر تے اشتہار پہ چھپ دینے تو اس لانتی دے خلاف اشتہار کیوں نہیں کسے چھاپیا وہ دسو وہ سر دے خلاف کیوں نہیں اشتہار چھپیا ہوئے دیوبندی بھابی تے کرے گستاخی تے اشتہار چھپن تے رولے پین تے قتلاں تے نوبت آ گئی تے ایک کمینہ ایڈا وڈا گستاخ ہے جو انہیں نبیاں کسے دی کسے نو چھڈیا ہی نہیں نہ قرآن نہ خدا نو تے او گستاخیاں کر چھڈیاں ایندا تے ذکر خیر دے لفظاں نال کوئی کتاب سکول دی نہیں جندے تے نو عظیم رہنما نہ لکھا ہو ایویں ہے بولو میں نو سمجھ نہیں لگدی بھئی اس نو کیوں اینا سورا جی بنا کے تین دی عزت پہ ہم دی ایمان دیکھنے کے سب ہیں تلے ہوئے لیکن خرید ہو جو علی گڑھ کے بھاؤ سے انگریز خریدار ہوئے تو ایمان سارے ویچ دینے ملا خریدار ہوئے تو پھر کوئی ویچ جائے یہ اکبر الابادی بول گیا توجہ اللہ اکبر یہ سارے اج گل سر سور کے خلاف کرے سر سور دے خلاف گل کراں تے ساڈا گل پل دے بریلوی برالر یہ مبارک شخصیت نو بولی جاتا ہے جس نے قوم کا اتنا بڑا کام کیا ہے یہ چشتی پاگل نام مراد یہ اس کا برا کرتا ہے لعنت پوے اے سننی ہے اس سے لانتی سویرے بال ہاتھ نال سکول چھڈنے نے پوچھو کدھر چھڈیا اے وچ لگے کیوں اکھے اگلے لگے کھڑے نے حضور پاک سرکار دے گستاخ دے خلاف کوئی بولے تے انہوں پھڑ کے اندر کر دینے میں پتر لوایا ہونا تاکہ اے وی اگلے دن اندر کرے رات کی گل کیتی ہے لالا موسا میں کہوئے جتھے کڑیاں نو ناچ ڈانس گانے اے سکھائے جان اونوں اپنی بولی وچ تساں کی آندے ہو اوناں سارے آکھیا کنجر خانہ چکلانیا میں کہ یار اچھی بولو مینوں گھاٹ پیا سنیندا ہے اوناں موڑا کہ کنجر خانہ میں کہ اے تے سو سکولاں وچ ایو کچھ سکھیندا ہے آندے ہاں تے میں کہ تو چھڈیا اوناں کیڑے گھر وچ بندے ہسن بھی صحیح تو رومن بھی صحیح آتا یار گل وہ پولیس والا کھڑا سی پولیس والا وہ بھی آن ایک بندہ آتا ہے یار مول بھی کیویں دیا گلا کرتا ہے ایویں ماری رکھتا ہے پولیس والا انہوں آتا ہے وہ شرم کر جو شرم کر آتا تو صحیح پیا ہو رہا تھا یہ مکالے نہیں ملتے ساری دیہی ہے جو آتا پہ صحیح آتا وہ کوئی بتا ہی کرتا جی تھوڑا کیونکہ ہوں سارے اس نظام حلال سمجھ والے تو نہیں جائز سمجھ والے کوئی بچے یہو جہ ہیں جڑے سمجھتے ہیں سب کالا مار رہے ہیں لانتی نظام ہے کفر دا نظام ہے پلیت ہے جڑا ان سمجھے گا ان کا ایمان تو بچ جائے گا نا ہاں جڑا سمجھے ٹھیک ہے جائز ترقی ہونا چاہیے ہے سارا کچھ وہ نام مراد دا ایمان ہے پھر انہوں کوئی ہدایت نہیں آتی میں تمہیں اس واسطے کھڑی گلا میں علاج کدی یہ سنیا ہی بھی پنڈ ہوے بھابیاں تو بن گیا ہوے سنی کیوں ایڈا سخی صرف تو ہی ہے نہ ایڈی سخاوت صرف تیرے تے چڑی جو اپنے دن ہے ادھر لینا نہیں دین دا ایڈی سخاوت معلوم ہویا تو میں سنی نہیں رہ ہر گھر ایمان نال دسو ایویں ہے کہ نہیں ہوئے کیوں بدلتے پے نے کیوں بے ایمان بدلتے پے اپنے عالم دے بھی دشمن ہونگے انہاں دے ملا جو مرضی کرن ساڈے لاہور شاد باغ دا واقعہ شاد باغ لاہور دا انہاں دا ملا ایک جے پھڑی چ انہیں پتا کی پیسے چا دیتے نا کہ عمرہ کریا واپس آیا موڑ مسلے سے کیوں آ کے پاک ہو گیا دوستی ویخ اس بریلوی دی دوستی ویخ اپنے مول بھی نہ دوست ہوتا یہ نام ہی کھ ویکھے نا تو پانچ سات بندے رلا کے پڑیا گیا کڈو ہزاراں وارا جھوٹ ثابت ہوا جھوٹھی لانتی تہمت چلوائی تہمت لوا کے باہر کر بد آمالی دے اندر ایک نمبر وہ نہوست پی ہے دین دی مخالفت دی یہود پرستی دی نہوست پی ہے کوئی بھابی بن گیا کوئی شیعہ بن گیا کوئی مرزائی بن گیا بجو جی یہ ہوں اندروں سنی ان دودھ کبھی نہ پھٹنا توجہ نہیں ہو فرمائی میرے گل اور سنو ادھر ویکو تا ایک واقعہ گزرا اور سندھ دے اندر سندھ دے اندر محمد پناہ ٹٹانی والا اگ جان والا اچھا گیا ٹرالی ڈرائیور میری انہوں دے نال کٹھی پائی پھر تقریر ہوئی سی انہوں دی صدارت سی میں تقریر کیتی سی انہوں پھر اپنے اردو مطلب سندھی والی اردو جی ہوں انہوں پھر تقریر کیتی میرے کیسے ٹایا ایڈا واقعہ رب وکھایا انہوں دے پکے ہون نو ویکھ جو ایک دیو بندی بھابی نہیں بدلیا باوجود تو ساڈا بئیمان جدھر مروڑی جا پوچھو اج اتنے کھڑائی پر پالٹی صاحب فلانا قرآن پہ پڑھتا سی وہ پہ آتا یہ دربار سے جانا تو شرک ہے یا علی مدد کہنا شرک ہے بس مڑ میں تو چلیا ریڑو گیڑو گیند لوٹا کدی اہی پہ جان گئی کدی اہی پہ جان گئی وہ لانتی ایڈی موہر لوائی کھڑے نے جو اتنا کچھ شانہ رب دیاں ویکھ کے رب دے نبی دیاں تے مڑ نہ بدلن وہ آئے دن بدلیا کھڑا قسم اینو تاں اینو آکھیا جاندا ہے شکی قوم ہے بریلوی قوم شکی ہے شکی یقین نہیں نا کہنا تے اپنے مذہب دا یقین ہوندا مذہب تیرا ہے جس رب داتا حجویری رکھا ہے بابا فرید رکھے غوث قطب ابدال رکھے نے ادھر ویخ تے سہی ادھر تے حاجی دھتورا ہے اتوں کچھ تے وچوں پورا ہے یہ ادھر سارا رنگ ہے خدائی پے توجہ نہیں فرمائی بار صورت غرض سجنوں علم معاملہ شریعت دا اس تے عمل ہووے تے او نور دا سینہ اکثر دا سر او رب سونا کھول چھڈدا اے اے علم معاملہ دی گل کرنا کہ ایندیاں دو قسماں اک ظاہر والا تے اک دل والا رب وحدہ لا شریک مولا کیونکہ دل ویکھدا اے اس واسطے دل دے واسطے پرہیزاں وی زیادہ رکھیاں ہویاں ہیں دل دیاں گندیاں صفتاں جیڑیاں دلوں کڈنیاں پیندیاں ہیں نا حرام پلیت کبیرہ گناہ دل دے کڈنے پیندے نے تے پھر انہاں دی تھاں تے فرض خدا دے تے نیک صفتاں دل وچ رکھنیاں پیندیاں نے او علم علیحدہ ہے اونوں علم باطن آکھدے نے اے فرض عین نے او علم باطن کیویں دل نوں حسد کرنا حسد تے تھوڑا صاف کرنا حسد کڈنا کینا کڈنا دنیا دی محبت کڈنی ہرس کڈنی اس دے اندر مولا دی رضا مولا تعالی دی حب آخرت دا پیار دنیا دی ہرس کڈ کے آخرت دی حب ہرس پانی رب وحدہ لا شریک دی حب پانی تکبر غرور وڈیائی آکڑا ساریاں دل اندروں کڈنیاں اے تقریبا 70 تو اتے اتے صفتاں نے جڑیاں دل چو کڈنیاں پیندیاں تے پھر چنگیاں صفتاں دل وچ بے غیرتی دی ایک صفت ہے انسان دے دل ضمیر دے اندر بے غیرتی ہوئے تے کڈے اپنے دل وچ غیرت پاوے دھی بہن دی غیرت پاوے نبی دے دین دی غیرت پاوے توجہ نہیں فرمائی غرض اے سارا ایک علم معاملہ دا دوسرا اے نو اے دوجی قسم ایک علم معاملہ ہو گیا بندے دا ظاہر والا ایک ہو گیا باطن والا اے تے ہے فرض عین اساں کی سمجھی کھڑیا اے فرض عین ساڈے نزدیک ہن حرام اے چھڈو توجہ ہے بیٹھو سنی بیٹھو بیٹھو توجہ نال سنو گل نوں جنہیں جانا ہے وہ چپ کر کے اٹھ کے ٹر جاوے جنہیں جانا ہے چپ کر کے اٹھ کے ٹر جاوے جس خوش نصیب بہن ہے وہ بیٹھے ہاں جی تے گل نو سمجھو جڑی میں سمجھانا چاہتا ہوں سمجھ آ رہی نہیں کوئی جان میں مکا چلیا گل میرا سارا موضوع سمیٹ کے تے ایک نکر تے آ گیا ہن میں نتیجہ کڈن لگا رڑک رڑک کے تے نتیجے تے آ گیا جڑا اے فرض عین سمجھایا ہے علم مکاشفہ فرض عین نہیں معاملہ فرض عین شریعت فرض عین اون دا تے پتہ کوئی نہیں او تھڈو پڑھن پڑھاون حرام ہے اے فرض او یا جے پڑھیندا ہے پیا تے حفظ قران قران جڑا حافظ کر لیا اے سمجھ لیا میں ہن شریعت پوری کر گیا وہ مونج کٹی چی تینو پتہ نہیں کہ رب دا حالے ہے کی تیرے تے فرض قران حفظ کرنا تے مستحب ہے قرآن حفظ کرنا تے فرض عین ہے ہی نہیں فرض عین چھوڑی بیٹھا ہے قرآن حفظ کیتا ہے ایسا آکڑا بیٹھا جس نے قرآن تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا پڑھیا اور پڑھا آپ نو پتا کوئی نہیں کی حرام ہے کی حلال ہے کی پلیتی ہے کی پاکی ہے کی فرض خدا دے کی دل چو کڈنا ہے کی دل چ پاونا ہے ہاں جی کیڑیاں صفتاں بھڑیاں ہیں کیڑے اخلاق بھڑے نا علم اخلاق سکھیا نہ کوئی لمبا سو ہاں جی کوئی فرض عین دے نیڑے نہیں گیا حفظ چا کیتا اس مستحب پورا کیتی بیٹھا ہے برادری وی خوش بیٹھے کی آکے سات پشتا جنت تر گئی ماشاءاللہ جی تھاڈا حافظ بن گیا سات پشتا پہنچ گئی اوہی جنت ایتھوں والی مبارک دین والی بس اللہ نبی دی حدیث ہر واسطے نہیں آئی نبی دی حدیث آئی ہے اس واسطے ستا پشتانے دے پہلے گالے حدیث ہی کوئی اے حدیث ہی من گھڑا چوٹھی ہے ست پشتانے کوئی روایت کو نہیں دا بندیاں دا آیا جو حافظ بخشوا رہے ہیں تو وہ بھی کیڑے کیڑا حافظ با عمل تے عمل تے تا ہونا ہے جو پہلو علم تے ہوگے جو عمل کیندے تے کرنا ہے علم ہے کسے کوئی عمل کتو ہونا ہے برادری میں سمجھی کھڑی ہے تا کر کے ہن ادھروں نکلدا ہے فرض عین سمجھایا ہے علم مکاشفہ فرض عین نہیں معاملہ فرض عین شریعت فرض عین اوندا تے پتہ کوئی نہیں او تھڈو پڑھن پڑھاون آرام ہے او یا جے پڑھیندا ہے پیا تے حفظ قران قران جڑا حافظ کر لیا اے سمجھ لیا میں ہن شریعت پوری کر گیا وا مونج کٹی چی تینو پتہ نہیں کہ رب دا حال ہے کی تیرے تے فرض قران حفظ کرنا تے مستحب ہے قرآن حفظ کرنا تے فرض عین ہے ہی نہیں فرض عین چھوڑی بیٹھا ہے قرآن حفظ کیتا ہے چا آکرہ بیٹھا جس نے قرآن تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا پڑھیا اور پڑھا آپ نو پتا کوئی نہیں کی حرام ہے کی حلال ہے کی پلیتی ہے کی پاکی ہے کی فرض خدا دے کی دل چو کڈنا ہے کی دل چ پاونا ہے ہاں جی کیڑیاں صفتاں بھڑیاں ہیں کیڑے اخلاق بھڑے نا علم الاخلاق سکھیا نا کوئی لبا سو ہاں جی کوئی فرض عین دے نیڑے نہیں گیا حفظ چا کیتا اس مستحب پورا کیتی بیٹھا ہے برادری بھی خوش بیٹھے کی آ کے سات پشتا جنت تر گئی ماشاءاللہ جی تھاڈا حافظ بن گیا سات پشتا پہنچ گئی اوہی جنت ایتھو آئی مبارک دین آئی بات اللہ نبی دی حدیث ہر واسطے نہیں آئی نبی دی حدیث آئیے اس واسطے ستا پستانی دے پہلے گالے حدیث ہی کنی یہ حدیث ہی من گھڑا چوٹی ہے ساتھ پستانی کوئی روایت کنی دا بندیاں دا آیا ہے جو حافظ بخشوا دے گا تو او بھی کیڑے کیڑا حافظ با عمل تے عمل تے تا ہونا ہے جو پہلو علم تے ہوگے جو عمل کیندے تے کرنا ہے علم ہے کسے کوئی عمل کتو ہونا ہے تو برادری میں سمجھی کھڑی ہے تا کر کے ہن ادھروں نکلدا ہے حافظ کر کے حفظ کر کے نکلیا ہے او کدے چے پتر کدے ہی ہن جی 8ویں وچ داخل ہو گیا ہے اوے نا مراد مونج کٹی جی قرآن سیکھ کے حلوا کھوا کے تے ٹٹی تے کھوانا نا مراد آئے غسل خانے چو نکل کے تے لیٹرین وچ کھوانا انہوں کہ اپنا گٹر گٹ کی جی 8ویں پیسے پڑھدا ہے اوے مر رہے ہیں قرآن آکھے یہود و نصارا دشمن نے قرآن آکھے یہود دے خلاف چل 8ویں دے وچ یہود دی تہذیب سکھائی جانی ہے ہن تاں سویرے پینٹ پائی جاندا ابا حافظ نوں چھڈن چلے او سات پشتا جنے بخشوانی ہے نا ابا اونوں چھڈن دے پینٹ پا ٹائی لا کیوں سات پشتا بخشوان چلے تے لانا تے اے سات بخش پشتا بخشواوے گا یا سات پشتا جہنم لے جاوے گا پیو دی جنت سمجھی کھڑا ہے سات پشتا پیاں بخشیں دیاں ہیں قرآن نبی فرمائے رب تعالی للقرآن والقرآن یلعنہ فرمایا کئی قرآن پڑھنے والے ہو جانے جنہاں تے قرآن لعنت کرتا ہے مرے جنہاں تے قرآن کا لعنت کرتا ہے انہیں بخشواونا ہے کہ عذاب دیواونا ہے توجہ نہیں فرمائے فارمی چوچا اترا قرآن آکھے شرم و حیا دے کپڑے پا اے نا مراد ٹوئے چبے کڈی پھردا اے ماں دے اگے پینٹ سویرے سویرے پا دے پیا جاندا اے ہاتھ دے قرآن سات پشتا بخشواں وچ چلیا صدکے صدکے اترا فارمی چوچا تو ہور کی جویں رب سونے آ جویں سکول بنے نا تے بندے بدلے نے رب اوویں دا ککڑ بنا چھڈیا کیوں بنایا تو تاکہ انہاں دی صفتاں پچھان لے رلدیاں نہیں آپس ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸੀ ਕੁੱਕੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਮਗਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ ਜਾਓ ਉਹਦੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਪੂਰੇ ਕੱਪੜੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਐਵੇਂ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤਰੱਕੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਫ فارم جا کے ویکھی سویرے فارم ایندا پلیٹ فارم اتھوں پہ دسدا ہونا یار تو سویرے ویکھ دیسی مرغے دے پار پورے ہون گے شرمگاہ نہیں دسے گی دیسی ککڑی دی نہیں آہا آہا ترقی والے جی ہے وہ بھی ککڑ ہے اتنا فرق کیوں ہے پر رب بندے سمجھائے نے جنہ چر بندے سن دیسی رب ککڑ نہیں تھی بنایا جویں بندے بدلے نے اویں ککڑ بدلیا سادے دیسی بندے مسلمان خلوار قمیض چادراں دھوتیاں پاون والے کپڑے پورے نے نہیں دسے گا کوئی تصویر نہیں بنے گی قمیض پایا ستر چھپایا پر ساڈا سکول دا فارم چوچا جدو پینٹ پا کے نکلے پلیٹ فارم ہے ہاتھ نے قرآن جا رہا ہے کدے پیو دے سات پشتاں بخشواں چلے آئے پھر پیا پاگل نہ بن اکل کر میں گلاں کھرویاں کرنا پر ہوندیاں کھریاں نے کھری گل ہمیشہ کھروی ہوندی ہاں جی یہودیت دے گٹر وچ منہ مارن پہ جاندا ہے چلیا کدے وے سات پشتاں بخشاں حافظ جو بن گیا ہن تاں کر کے نور خدا دا حافظہ جریا کن میں قسمیہ پیان لیا کہ نور خدا دا نہیں ریا علم جڑا نا علم یہ نور ہے یہ برے بندے کول نہیں رہندا یہ قانون ہے تاں کر کے سکول والا علم نہیں کیونکہ آندا ہی بریاں کول ہے جڑا زمانے دا بہتا چھٹیا پھکیا ہوئے وہ بڑا افسر بندا ہے ایویں نہیں جڑا زمانے دا حرام دا چھٹیا پھوکیا ہو سی نا وہ بڑا افسر ٹھنڈ افسر لگ جائے گا جے نمبر چوکھے ہون تے ایویں سب کے جا ہاں تاں کر کے کنجر وی افسر بن جاندے نے کہ نہیں سچی بولی وہ تے وڈے بن جاندے مرزائی بن جاندے کہ نہیں بے ایمان لٹیرے نانی شرابی ہر طرح دا افسر بندا ہے کیوں علم نہیں علم ہوندا تے برے کول نہ ہوندا علم ہی نبی سنوں دا اے بدن والے دا نہیں سبو زار کلاوا دا برے کول دی بات سنا حضرت امام شافعی فرماندے نے میں امام وقی بن جراح جو عرض کیتی حضور مینوں وصیت فرماؤ میرا حافظہ کمزور پیا ہوندا ہے شکوت الی وقیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّنْ إِلَٰهٍ فَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَى لِعَاصِي فرمایا میں وقی محدث نے عرض کیتی حضور میرا حافظہ کم آپ نے فرمایا برائی تو بچ اللہ دا نور ہے برے کول نہیں ہوگا برائی تو معاف تاں کر کے قسم خدا دی کر کے آنا تو میں تے جو مرضی پی جائیے وہ لوگ دودھ نوں پھوکے مار کے پیون والے سن ایڈے پرہیزگار سن تاں کوئی ولی بندا سی کوئی امام بندا سی کوئی صلاح اللہ علیہ وسلم بندا سی توجہ نہیں فرمائی میری گل تے ایتھے تے مذاق بنیا پیا ہے قرآن پاک دا ادب دا پتہ کوئی نہیں حافظ نوں قرآن پاک دے ٹکڑے رل دے پھر دن تھلے رب رسول دے نام دے ٹکڑے تھلے رل دے پھر دن اتو جا رہے ہیں میں تفسیر ساوی امام احمد ساوی مالکی دی تفسیر حاشیہ جلالین اور سچ پڑھیا ہے جس بندے اللہ دا نام مبارک کسے کاغذ تے لکھیا ہویا تھلے ویکھے ویکھن دے باوجود چایا نہیں سو فقد کفر فرمایا کافر ہو ایتھے رب رسول دے نام مبارک اشتہاراں تے لکھ لکھ تھلے سٹی آؤں اخباراں تھلے قرآن دے ٹکڑے تھلے مسجد بندی مدرسے دے اوپر کروڑا روپے پہ لگدے نے اللہ دے قرآن دے ٹکڑے جڑے نے او پرانے توڑے دے وچ پا کے نکر پھٹی کھڑے قرآن دی عزت دے نہیں حافظ کا دے رب وحدہ لا شریک یہ نہیں ویکھدا جو عمارت کڈی سونی بنائی ہے، اوے ویکھدا میرے قرآن نال جوڑ کیویں لایا، تعظیم کنی کیتی قرآن دی، قرآن دی تعظیم اساں کیتی کھڑے ہاں، کمال بے ادبی گستاخی اس لیے اللہ دے قرآن دی ساڈے کول پی جاندی، قسم خدا دی کرتے ہیں، اور سب تو وڈی بے عزتی قرآن دی ہے کہ جیڑی سکول قرآن پڑھاون تو بعد سکول گھل لیتا ہے، یہ سب تو وڈی بے عزتی ہے، کیوں جو یہ ہوئی سور جاوے گا یہ لگن چلے حکومت ہے، حکومت قرآن دی قاتل ہے، کفر دا قانون پہ چلا دی ہے، قرآن دا نام نہیں لین دے اندر دہشت گرد دے اندر تن دے، یہ سور بچ جاوے گا، جاوے گا قرآن قتل کرنا آستے تو کیتی حافظ ہوگا قرآن پھنکا نماستے، قرآن او پڑھے جنہیں قرآن دا محافظ بڑھنا ہے، کفر دے قانون دا قاتل بڑھنا ہے، یہ کیا ہو جا بے ایمان ہے جڑا قرآن نو چھری پھرن چلے، پولیس میں لگوں گا میں فوج میں لگوں، چکھے اللہ نت پوی خدا دی، اتھے لگنے جنہ قرآن پہ بم مارنے مسجد خالی یہودی دا حکم چلانا ہے اور قرآن دا نام نہیں لینا، وہ ہے نہیں وہ ایمان نہ دسو، تاں تے رب سونے زلزلے لے آ کے تے 30 لاکھ مار چھڈیا پرلے پاسے، 27,000 انہیں سکول غرق کیتے نے، 27,000 ایک دو تین چار نہیں، کیوں کیتے سو بےمان قوم امداد پہ گل دی، او جی امداد پہ گل دینی ہوتی، میں کہا ظالمو امریکہ برطانیہ جدو ماردا سی مارے یہودی مارے مسلمانوں نے تے کدی توڑے گھلے جی امداد دے افغانستان قبائلیاں نو ماردا پھردا ہے ہزاراں بندے بما تھلے او کدی بسترا گھلے آئی اتے آنا ٹھیک کرتا پیا ایسے قابل نے افغان عراق مارے تے بسترے گلے نہیں کافر مارے تے تیری فوج بھی نال توں بھی نال تیرا پتر سکول جا کے تے فوج لگ کے وہ بھی نال جاوے حق پڑتا مارا امداد نہ جاوے رب مارے تے ظلم کیتا ہے سونے تے امداد پہ آ جاندی ہے میرا سوال کا جواب لیا کے دے جا میں سوال کیتی جانا کسی نے جواب دے کوئی مائی بلا میں سکول نہیں پڑھیا نبی سونے کا دین پڑھیا میں علم پڑھیا جہالت نہیں پڑھی میں لعنت نہیں لائی میں بکواس نہیں سیکھیا میں اٹینشن سٹنڈے ٹیز تے ای بی سی ڈی کتے والی بکواس نہیں پڑھی میں محمد عربی سرکار دے فرمان پڑھے میں فقیر نے جو نے سیدھے کیتے نے لیا کیا پروفیسر میرے ایک سوال دا جواب دے لے کون وڈ کے سٹ دے تے جے چوچا فارمی بول نہیں سکدا تے سمجھ سپا کے دیوے نہیں بل دے اے جاہل جنس ہے ہی کسے کم دی نہیں اللہ میں اقبال کلندر لاہوری نے انہیں آخیا ہمارے ہندوستانی سکولی تعلیم یافتہ یہ اتنے بیکار ہیں اگر میں بادشاہ بن جاؤں تو ساروں کو قتل کر دوں اللہ میں اقبال کا فتوی انہیں آخیا قتل جو سور اپنے دے بھی نہیں جو دین دے بھی نہیں قوم دے بھی نہیں میں تینوں پوچھنا کیوں اگلے دن اے ٹی آئی والے لاہور اردو بازار کیمپ لائی کھڑے سن امداد دا تے میں جا کھلوتا سیدھا سر میں کہا جی امداد گھلتے پہ جی جی کنوں غرق ہو گئی دنیا میں کہا جی اچھا میں کہا جناب افغانستان تے عراق تے قبیلی یہاں دے کول کنے توڑے گھلے گئے نہیں جی وہ تھوڑے کچھ نکل گئے کنے امی دی اما دا بستر کنے کو چاک اوتھے دتے نہیں نہیں کوئی شانی دتی میں کہ جناب یہ عجیب گنگا ہے کافر مارے مسلمان نو تے آپ مراو رب مارے تے بستر گھلو کافر ٹھیک کردا ہے رب ظلم کردا ہے لخ دلانے میرا سوال سمجھ آیا نہیں جاؤ ان کا جواب پا دیا. کافر کو کیا حق دکھتا ہے؟ معلوم ہویا انہ سوراں دا ذہن بن گیا ہے کہ کافر یہود و نصارہ تے صحیح نے رب جاتی کرتا ہے. یہ رب صحیح کرتا ہے. امداد کا دی اخیر میں انہاں سوراں نوں پھڑ لیا اٹھیا گیا میں گئے جے تو بندے دا پتر ہے گا تو انہاں دی امداد کروں گے تو ایک کوئی طریقہ ہی انہاں دی امداد کا اتھوں جاؤ ٹولے دے ٹولے تو انہاں نوں آکھو اگوں تو بال سکولے نہ گھلیا جے تے گھر وچ ٹی وی نہ رکھیا جے گلدلا نہیں آن لگا بچ جاؤ جے جاؤ اے امداد کرو جے اے نہیں جے کرنی تساں جنے مرضی بستر گھلو رب تواڈے وی بستر کھولے گا تے تانوں گھر کرے گا تے نال انہاں نوں وی کرے گا حالے تک اوتھے گلدلے لگے ہوئے ہیں جھٹکے لگے رات میں لالا موسیٰ تھا انہاں آکھیا دن 10 بجے آ جھٹکا پھر بجا اور بکواس کی کردے نے جی یہ زمین دیاں پلیٹاں ہیں ਇੱਤੇ ਲਾਨਤ ਨਾ ਮੁਰਾਦ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਖੋਤੇ ਨੇ ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਵੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਨਾ ਕੋ ਚੰਗਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੇ ਆਖਾਂਗਾ ਚਲੋ ਕੁਝ ਤੇ ਅਕਲ ਬਚਾਈ ਬੈਠਾ ਇਹ ਤੇ ਨਾ ਮੁਰਾਦ ਖੋਤੇ ਕੋਈ ਫਾਰਗ ਨੇ ਹੁਣ ਅਖੀਂਦਾ ਕੀ ਕਿਆ ਪਲੇਟਾਂ ਹਿਲ ਪਈਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਮੋੜ ਅਖੀਰ ਲਾਹੌਰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਏ ਇਹ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਨੇ ਕੂੜ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਮਾ ਕੋਈ ਖਾਂਦੀ ਸੀ ਹਲਵਾ ਪੂਰੀ ادھی کھا بیٹھی ہے پتہ نہیں لگا پلیٹاں کدھر گئی وہ تھلے وڑ کے اما نو تھلو ہلائے جاندے تھلے آ کے پلیٹاں ہلدیاں پیاں نا مراد یہ پلیٹاں کون کیا ہلاندا ہے کر دے آج او علم جڑا فرض ہے او ختم ہے نہ مولویاں کو بکسمیاں کا نہیں نہ او مولویاں کولے نہ او پیران کولے نہ عوام کولے حاکم تونجی دشمنی میں حیران ہوں نا مدرسے میں جو کچھ پڑھایا جانا ہے اے ان سمجھ لائے الف تو لا کے یہ تک جو حرف ہیں نا کہ الف تو بے پڑھایا جانا ہے اگاں کچھ بھی اتنا ایک جہالت ہے اور پھر نال ظلم کیتا ہے کہ ان دے نال پھر گند یہودی ادا او وی کٹھے مدد پھینٹ رکھ دیتا ہے ہن قسم خدا دی کر کے انا جڑے مدد تے یہودیت تے سکول داخل کیتی بیٹھے نا انہاں دے وچ پڑھن پڑھنا سکولاں دے وچ پڑھن نالوں وڈا گناہ ہے کیوں جو سکول اچ پڑھدا ہے نا جڑا او پھر وی سمجھدا ہے میرے کول دین کوئی نہیں میں غلط تھا ادھر پڑھے گا نا پڑھے گا سیکھے گا وہی کام وہی یہودیت آکھے گا کہ میں دین سیکھیا تا کر کے آج جامعہ نعیمیہ مدرسہ لاہور والا جان دے میری آخری گل جی جی جی جی جی اس دا وہ تمہیں مصاحب جڑا نا اس رمضان شریف اندے کول آئیے ایک کنجری جدا نا ہے رابعہ درانی پنجی رمضان نو غالباً میرے کول اخبار پیا وہ آئی تھے انہیں نا حضرت تھوڑا نو آ بیٹھے جی جی ڈاکٹر سر سر ڈاکٹر ہے نا ٹر سر لار پڑا ہو کے مار جن نال نالے لگ جائے سمجھ پکا بھائی مانو ٹر سر لار ہر ہر مر مر مون کٹی جی ویخ لے ہوں کیونکہ وہ پیوں نہیں جنا کری پیوں کچر کچر یہ ہوں ویخ لے یہ آئیے پینٹ پا کے آئیے اچھا اتنے لکھا ہے مولانا سرفراز نعیمی کا اداکار رابعہ درانی کے ساتھ ہاتھ ملانے سے انکار سر پر دست شفقت پھیرا سر پہ ہاتھ پھیرا حضرت ہاتھ نہیں ملایا ہاتھ ملا ہوا حرام سے سر پہ ہاتھ رکھنا جائے گا اچھا پھر انہیں پوچھا ہے مسئلہ حضرت یہ بتائیں روزے کے ساتھ اداکاری کی جا سکتی ہے اللہ اللہ اگر مفتی صاحب فتوا کی دیتا ہے اداکاری کی جا سکتی ہے لیکن فحش مناظر نہیں کیے جا سکتے یعنی نپ کے نا سلطان ہی نپ کے اے بے حیائی کوئی نہیں اس تو علاوہ کوئی بے حیائی یہ او نہیں کر سکتا روز اللہ میرا رب وہ میرا رب وے دے نال اے جڑا جنوں جہل شمار کرنے ہے نا اے چل جنوں جہل شمار کرنا اینو پوچھ اس اس نے آکھنا مول صاحب او اعلان اے بغیرتی اے اداکاری بھی جائز روز نال کی تے روز تو بغیر کی اے حرام اے لانا تے بغیر کی اے جائز ہے نہیں بھاویں روزہ ہوے بھاویں نہ ہو ایمی نہیں تو سن جات کی آنکھے دو ایمان نال دیکھو تو ڈاکٹر مستی کی داخل ہے ٹھیک ہے میں کی کہنا ہوں اس مدرسے پاون نالو اونج مار نہ چھوڑیے جیڑا کنجر اس مدرسے وچ پڑھے گا وہ کی بنے گا اونے جے تو باہر آنے اونے اگنے چشتی پاگل بے وقوف نہ برا جانے لگا چھتا ہے اینو پتہ ہی کوئی نہیں ساڈا مفتی صاحب جیڑا ہے وہ تھڈو مہمان نو اے پاگل اس کتے مولا نالوں سور چنگا ہاں بھائی خدا جی اس واسطے سجنا حالات انتہائی نازک نہ دیں انتہائی نازک اے دنیا غرق ہوئی کھلوتی ہوئی میرے عذاب دے موضوع لگ چکے نے وہ حاصل کرو میں دسیا کیویں کیویں عذاب اس دنیا تے آ رہے نے تے آونے نے جدو ایہو جا فتوے ملن پنج دے حاکم ہون بھئی اللہ سونے دا مقابلہ کران گے جی ڈٹ کے مقابلہ کران گے جڑا رات کا گھل گیا تھا مقابلہ ڈٹ کے کران گے بس پتر کیا پروا اس نوں جڑا مرشد عزیز سلطان ہے نام اللہ دے پار لگا ہوا ہے جس کر گلا کون پترے مجالے مے شیطان ہوئے جڑے ہوئے تے تو گمراہ سن با پتر سارا رونا کیڑا کیڑا مرونا رواں اب جو بندش ہوا اور کسی غیر مسلک کے ساتھ جماعت اہل سنت کی قربانی جائز ہے یا نہیں جائز کسی آدمی نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت سمجھ کر داڑھی یا زلف رکھی اور کوئی شخص یہ کہے کہ یہ بکرے کی داڑھی ہے یا زلفوں کو کہے کہ بال گدے کی پوچھ لائے کہے کہ کتوں کے بال ہیں اگر کوئی بکواس کرے اس کے بارے میں کافر بےمان ہے لانتی ہے جن نے حضور پاک سرکار دی سنت نو اے ویکھ کے بول کسے نے اس دی اس بندے دی بدعقیدگی بدعقیدگی تے کفر دی وجہ نال نہیں مہا سنت رسول ویکھ کے تے اس تو تے لفظ کسے سو بےمان ہے رن رکھدا ہے طلاق اگو نسل حرام دی جمے گی جنہاں تیر نویں تیر توبہ نہ کرے اللہ محمد کے نام انگلش میں لکھا ہوا جلا دیا جائے بے ادبی کی وجہ سے کیا نہیں کوئی گناہ نہیں ویسے ویسے اللہ رسول دا نام مبارک صحیح لفظاں وچ لکھیا بھی ہوگا نا تو انہوں محفوظ کرنا اس پہ جلانا بے ادبی دی نیت نال نہ جلانا اے خود جائزے جیویں پانی وچ وگانا جائزے ایویں اگ جلانا بھی جائزے پانی بھی پاک اگ بھی پاک بلکہ جنہاں چیزاں نوں پانی پاک نہیں کر سکدا اگ نہ بھی پاک کر سکدی میں مثال دینا گویا لکھ دھوئے کرنا گویا پاک نہیں ہو سکدا گویا نوں اگ سٹو سواہ ہو جاوے رہا مسئلہ بے ادبی دی نیت ارادہ گستاخی دا اس ارادے نال تے بھاویں سوفے دے سکتے تے بھاویں پانی دے سکتے تاں وی کافر او نہیں سکتے سر تے چائی کھڑا لیکن اندروں نیت گستاخی دی کافر بے ایمان ہے میں انگلش بتا انگلش باقی سنو اللہ رسول دے نام دی انگلش وچ لکھن جائز کوئی نہیں کوئی زبان بھی ہوے نا اللہ رسول دے نام نو اس شکل وچ لکھنا پینے جن ہے ہے اللہ نو اللہ لکھنا پینے محمد نو محمد لکھنا پینے پنجابی ہے پٹھان ہے کوئی زبان والا جے تو مسلمان ہوے گا اونوں نماز بھی عربی وچ پڑھنی پینے انگلش وچ ہاں جب پوری نماز عربی پڑھنی ہے تو اللہ رسول کا نام انگلش کیوں آیا اچھا خدا اللہ تعالیٰ انگلش کی بول رہے ہو گاڈ خود کے جاؤں تو باڈی گارڈ نے کیا میں نے تے ہن کوئی بانگ پڑے اچھا اکبر دی اکبر اکبر سب سے بڑا اس دی انگلش کی بنے گی جی اچھا تے ہن بانگ پڑنی ہے تے کی آکھیے نا نا انجلی پڑھنی بانگ پڑھنی پڑھنی گوڑا ڈیس جو اتو فرشتے بھی لانت پڑھن بانگ جو لکھ والا دے نوا بانگا سون اٹھیا کھڑے اللہ دا بندہ کوئی ڈرامہ رچائی کھڑے نے یہ ہن انگریز دے پیچھے ہاسا بدلو ہے جی او ہو ہو قرآن دے ترجمے جڑے انگلش وچ لکھے نے او انگریزاں واسطے لکھے جے یا مسلماناں واسطے او انگریزاں واسطے نے شاباش تے انہاں نو اردو دی سمجھ نہیں آوندی تے انہاں عربی والا قرآن تے اے حشر کیتی کھڑے نے جو تھڈو ٹھڈے مار کے تے عربی دے قرآن نو تے لیٹرینے چھٹ دے نے تے تیرا انگلش والا قرآن چٹن گے چمن گے اونوں اللہ دا بندہ انہاں نو قرآن انگلش وچ لکھ کے نہیں دینا اساں انہاں نو کی بدلنا ہے جو اساں خود رب دے قرآن عربی والے دے پہلے آ کے ذکر کر لیں اینو تے پڑھائی پڑھاون دے قابل نہیں سمجھ دیتا ہے این دے قانون چلاون دی اجازت نہیں تے انگلش تا لکھ لکھ کے اگاں دینا ہے کیوں مامے لگ دینا دعا کرو صدقہ مدینے دے تاجدار دا رب العالمین سونا عمل دی توفیق ماں پتر ساویاں پگاں دے بارے پورا موضوع پانچ قسطاں لا چکیا لاہور دے اندر او ہر گل اللہ سونے دے فضل و کرم نال جڑوں پٹ کے پوری بیان کر چھڈی انہاں کول جواب دی بجائے جواب دی بجائے او تھانے نکھے نے جواب نہیں آ سکیا تے نہ حالے تک آیا تے نہ آ سکے گا اس واسطے جننے او میری کیسٹ ایتھے کئیاں سنگیاں کول ہون گیاں جننے اون دے بارے معلوم کرنا او حاصل تو کرے اللہ تعالی عمل دی توفیق بخشے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین باش دے سجنا شمع بزم آسیو چھوڑ دو سب معاصی گناہ پھر تھام لو مل کے سب دامن مصطفیٰ پھر پڑو رب کی رحمت دلا میں تینو 1400 سال پرانی گلاں سمجھا رہا ہوں ہاں یہ سچ ہے چشم بر آگے کوہن رہتا ہوں ہاں یہ سچ ہے چشم بر آگے کوہن رہتا ہوں اہل محفل کا پرانی داستا کہتا ہوں واہ واہ اقبال اقبال تیرے بولن تو سب رجیم دیا بول سبحان اللہ ایک فکر کی دی غلامی آدمی سے آدمیت چھین لیتی ہے عمل دیتی ہے لیکن حسن نیت غلامی ذات کی آتل غلامی فکر کی دشمن عدل خود شناسی اور خدا سے ذکر کی دشمن فرماندا جڑا غلام ہے نا غلام ٹٹو جڑا ہی نا او او او با ذوق نہ ہو سی او دے ذوق نہیں ہونی تے ٹٹو جڑا ہی نا او دے فکر دا دشمن ہوندا تا کر کے ایمان نال میں فکر دیواندا قوم نو زندہ کرن دی مولا پیر قوم پاگل لگا پھردا پاگل لگا پھردا تا کی کریے کی ہویا پیا کچھ بھی نہیں ہویا ایویں کری جاندا آن دینا سچی بولی سچی سچی اے فکر دا دشمن فقر دا دشمن ہے ٹٹو تے غلام ہے اے آپ دی پہچان نہیں کرے گا غلام غلامی عقل سے خالی بول بول بول بول عقل نہ ہو سی عقل پیدل ہو سی تٹو تٹو عقل پیدل ہو سی اور میں مثال دینا پیدل ہومن دی دیکھو ادھر آندے نے رنا شانہ با شانہ چلن آندے نے برابر چلن تھا یورپ دے نال چلنا واشنگٹن بناونا معلوم ہو جا غلامی عقل سے خالی غلامی سر سے آری غلامی عقل سے آری خالی غلامی سر سے آری غلامی طالب آرام جولا حوص کاری جہاد زندگی میں خنجر اللہ تیرے پر سے غلام اپنی ہی گردن کاٹتے ہیں اپنے خنجر سے